moet de uitstoot fors beperken, want Shell is nog steeds niet zindelijk. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal, het is donderdag 27 mei. En op deze dag in 1990 werd het gekraakte Wolters-Noordhof-complex in de stad Groningen door de politie ontruimd. Dat was toen. Dit is nu. We beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Kirsten, goedemorgen. Goedemorgen. De politie, het Openbaar Ministerie en de dienst Justitiële Inrichtingen hadden het risico van de aanslag in Utrecht kunnen verkleinen. Informatie over de schutter had veel beter gedeeld moeten worden, zegt de inspectie in een kritisch rapport. Gugman T. schoot in 2019 4 mensen dood in een tram en verwondde vele anderen. Alle instanties kenden zijn problematiek, maar ze werkten niet samen, staat in het rapport. T. was onder meer veroordeeld voor vuurwapenbezit en ook vertoonde hij radicaal gedrag in de gevangenis. De Tweede Kamer is verbaasd door het besluit van staatssecretaris Knops om tijdelijk geen extra coronasteun uit te betalen aan Sint Maarten. Volgens Knops heeft de regering op Sint Maarten het wanbestuur van het vliegveld nog niet aangepakt. Nederland heeft voor de renovatie daarvan na orkaan Irma 550 miljoen euro beschikbaar gesteld. De Kamerleden benadrukken dat de ministerraad al akkoord was met het steunpakket en dat het op orde brengen van het bestuur op het vliegveld niet wordt genoemd als voorwaarde voor de steun. De politie in Zwolle heeft een man aangehouden die 78 volle tanks met lachgas in zijn auto had liggen. Het totale gewicht van de tanks was bijna 550 kilo, 275 keer zoveel als toegestaan. Omdat het om een gevaarlijke stof gaat, mag je zonder vergunning maximaal 2 kilo gas vervoeren. De politie noemt het vervoer van 550 kilo lachgas levensgevaarlijk. In de VS is kinderboekenschrijver Eric Carle overleden. De auteur van het bekende kinderboek Rupsje Nooit Genoeg. Carle was na schrijver ook illustrator. Hij werkte aan meer dan 70 kinderboeken. Het verhaal over het hongerige rupsje dat zich volvreet en uiteindelijk verandert in een kleurrijke vlinder publiceerde hij in 1969. Het werd in 65 talen uitgegeven en wereldwijd werden er zo'n 50 miljoen exemplaren van verkocht. Eric Carle is 91 jaar geworden. Villarreal heeft de Europa League gewonnen. De Spaanse ploeg versloeg gisteravond na een zinderende strafschoppenreeks Manchester United. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. In de penaltyserie kwam het uiteindelijk aan op de keepers. Villarreal-keeper Rulli schoot zijn penalty in de kruising en stopte daarna de inzet van United-keeper De Gea. Het is voor het eerst dat Villarreal een grote Europese prijs heeft gewonnen. Het weer. In de ochtend wordt het geleidelijk droog en breekt de zon door. Het wordt 14 tot 16 graden en er staat een matige wind. Morgen zijn er zonnige perioden en dan wordt het warmer. Het NOS Radio 1-journaal. En we beginnen vanochtend in eigen land. Ja, er is een pakket onderweg. Klik op de link om de status te volgen. Dat is de tekst van een sms die door fraudeurs wordt rondgestuurd en waar ze de afgelopen dagen veel succes mee hebben gehad. Duizenden Nederlanders klikten de afgelopen week op de link bij dat bericht en installeerden zo onbewust kwaadaardige software op hun telefoon. En met die software worden weer nieuwe sms'jes rondgestuurd, zegt Oscar Kuro, beveiligingsexpert van KPN. Wij zien een toename van het sms-verkeer. Dat is duidelijk niet door de gebruiker zelf van doen. Dus er zijn andere oorzaken. En daar komen we ook achter door de klanten te benaderen. En daarmee komen we erachter, hey, dit is inderdaad iets nieuws, dit is iets anders. Wat is hier nou zo bijzonder aan? Het bijzondere is dat deze app dus uiteindelijk het slachtoffer ook weer gebruikt om naar een volgende slachtoffer te gaan. Dus voorheen was het zo dat je vaak het patroon hebt dat er een telefoonnummer wordt misbruikt en daar vanuit daar gebeurt er heel veel. Nu is het zo dat de slachtoffers zelf uiteindelijk de verzendende partij zijn. Dus ja, in potentie, iedereen die dus dit krijgt en ook actief maakt, iedereen die dat heeft, die kan het dus uiteindelijk weer gaan verspreiden. In andere landen was hij al eerder opgekomen. In Spanje, Engeland zag ik verhalen over mensen die geld kwijt zijn geraakt van een bankrekening. Kan dat ook hier gaan gebeuren? Wat hij precies gaat doen hier in Nederland, weet ik niet. Het is, wat dat betreft wordt het bepaald helaas door degene die dit uit aan het baten is. Het kan allerlei andere gevolgen met zich meebrengen. Denk aan persoonsgegevens die dus uiteindelijk buiten worden gemaakt en daarmee weer andere slachtoffers kan gaan maken. Ja, dit kan wellicht een ander staartje gaan krijgen. Vandaar dat we inderdaad vooral willen vertellen, dit is waar het begint en dit is waar het ook kan stoppen. Oscar Kuro, beveiligingsexpert van KPN, was dat in de bijdrage van Nick Wouters. En ik praat door met Johannes Spoormans, cyberspecialist bij de politie. Goedemorgen. Goedemorgen. Krijgt u al veel meldingen van mensen die hier zijn ingetrapt? Ja, we zien echt sinds, zeker sinds mei een toename van het aantal meldingen van deze vorm van fraude inderdaad. Ja, en het gaat over sms'jes, hè, dat er pakketjes onderweg zouden zijn, maar die bestaan eigenlijk al veel langer. Waarom hebben die criminelen daar nu zo'n succes mee? Ja, deze apps die ze nu rondsturen, daar zit malware in die specifiek gericht is op de bankieren-apps van de telefoons van de slachtoffers. En daarmee proberen ze dus eigenlijk af te kijken wat voor codes je allemaal intoetst op je telefoon. En die dus zelf ook weer te gebruiken om betalingen mee te doen vanaf die rekening. En hebt u ook al mensen gehoord die daardoor geld verloren zijn? We zien vooral in het buitenland veel financiële schade hiermee. In Nederland lopen we in Europa gezien wel een beetje voorop in het doen van online bankieren. We doen heel veel van ons internet of van ons bankieren doen we online. En onze banken zijn dus ook al heel goed ingespeeld om verschillende vormen van fraude vroeg te detecteren. En dat is volgens ons wel de reden dat we in Nederland ook minder financiële schade zien doordat die banken misbruikt worden. Ja. Nou, dan zag ik ook. Maar de kosten die aan die sms'jes hangen, die zijn natuurlijk ook niet mals. En dat kan soms ook gaan om honderden euro's van al die sms'jes die de criminelen vanaf die telefoons van de slachtoffer versturen. Ja, ja, ja. Dus dat kan jou ook uiteindelijk zelf geld kosten. Ik zag wat van die sms'jes voorbij komen. Ook hier geld weer. Dat was eerder ook altijd al met die internetfraude. Dat het heel slecht Nederlands is. Hè? Dat is wat er vaak in staat. Ja, dat is, in sommige gevallen is het heel slecht Nederlands, maar vergis je niet. Want in sommige gevallen kloppen de teksten ook gewoon heel erg goed en lijken de berichten echt wel te vertrouwen. En zeker als je natuurlijk al met spanning wacht op een pakketje, ja, dan is de verleiding wel groot om toch op zo'n sms'je te klikken. Dus ik raad alle mensen aan om vooral echt heel alert te blijven. En blijf nadenken over hoe jij benaderd wordt normaal gesproken door die pakketdienst. En meestal is dat niet via de sms, maar zal dat gaan via een e-mail met een bevestiging dat je iets besteld hebt waar dan track and trace in zit. En download ook nooit iets via zo'n linkje, maar ga altijd zelf even naar je app store van jouw mobiel om die om de app van dat bedrijf te downloaden. Ja. Dan weet je zeker dat je de echte app hebt. En los van dit soort waarschuwingen, wat kan de politie nog meer doen hiertegen? Ja, wij zijn natuurlijk ook internationaal aan het kijken met andere landen die slachtoffer zijn geworden hiervan. Hoe we dit soort malware kunnen bestrijden. Dat is natuurlijk heel ingewikkeld, want deze criminelen zitten overal ter wereld. En het is er ook niet eentje, want criminelen die verkopen dit soort tools onderling weer door. Dus er zijn een heleboel verschillende criminelen die hiermee bezig zijn. Dus we proberen zeker aan bestrijding te doen, ook met samenwerking met andere landen. Maar ja, met dit soort zaken is het toch altijd het beste is voorkomen is beter dan genezen. Dus we zijn ook bezig met slimme interventies. En daarbij zijn ook de samenwerking met de banken en telecom natuurlijk heel belangrijk. Telecom die is heel goed in staat om die sms'jes bijvoorbeeld te herkennen. We hoorden net van de KPN een medewerker daarover. En de banken ook om die fraudes vroegtijdig te herkennen en zo slachtoffers echt te voorkomen. Dank voor de toelichting. Johanna Spoormans is dat cyberspecialist bij de politie. 8,5 minuten over 6 is het. Het NOS Radio 1-journaal. Praat ik u bij over wat er gisteravond gebeurde op Radio en TV bij Nieuwsuur. Ging het over de hervormingsplannen bij de brandweer. Het komt erop neer dat vrijwilligers niet langer hetzelfde werk mogen doen als beroepsbrandweermensen. En dat heeft allemaal te maken met nieuwe Europese regelgeving. Een van de vrijwilligers die Nieuwsuur sprak heeft niet zoveel met die regeltjes. We moeten allemaal zoveel. Het is een papieren tijger. En ik zou zeggen van, duwt hem lekker door de papierversnipperaar heen. En klaar. Nou, dan vraag je je af, komt er een Europese BOA ons terechtwijzen? Komt er een politieagent of komt het Europese leger om ons iets aan te doen? Dan zeg je, van, je moet ermee stoppen. Nou, dat geloof ik niet. Ja, door de papierversnipperaar. Je zou toch bij een brandweerman verwachten dat hij dan zo'n papier in de fik steekt. Maar goed, hij is bakker van beroep. Hij zegt dat hij stopt als brandweervrijwilliger als deze hervormingen doorgaan. En dan mag hij namelijk minder branden blussen in het dorp waar hij woont. Ja, ik voel me nou dan toch een beetje in een probleem gebracht. Want je bent toch als bakker zijn een dorpfiguur. En dat je dan zegt van ja, waarom doe je niks? Als brandweer, in de rol ja, van brandweer. Ja, in de rol van brandweer. En dan word je erop aangesproken. En je mag niks doen, omdat dus dan die regelgeving op komst is. Als die nieuwe taakdifferentiatie, als die doorgaat, dan stopt u ermee? Ja, ik heb geen zin in confrontaties dat je dus op een gegeven moment bij een bedrijf staat waar je dus je taak niet uit kan voeren. Bij Op1 keerde programmamaker Mark de Hond terug, een jaar na zijn dood. Hij was te zien in een filmpje dat pas nu naar buiten mocht komen en waarin hij aankondigde dat hij samen met de Efteling iets bijzonders heeft bedacht. Sprookjesfiguur met een beperking. Een held waar kinderen die net even anders zijn dan anderen zich in kunnen herkennen. En toen verzon ik een verhaal over een jongen, Rutger, die in een rolstoel zat en uitgroeide tot de beste ridder van Ruigrijk. De held van Ruigrijk. En het avontuur van Rutger en zijn blinde strijdmakker Ella zal ook worden verwerkt in een prachtige nieuwe en compleet inclusieve attractie. De weduwe van Mark de Hond die vertelde wat dat inhoudt, zo'n inclusieve attractie. Zo is er een glijbaan die helemaal waar je naartoe kan rollen met de rolstoel en een transfer kan maken en dan de glijbaan af kan gaan. Dus zo kunnen de kinderen er makkelijk naartoe of ouders in een rolstoel die dan met hun kind mee kunnen naar de glijbaan. En er is ook een bepaalde hoek waar het wat rustiger is en wat minder prikkels zijn. Dus dan kunnen kindjes zich ook een beetje terugtrekken uit de drukte. Het is heel mooi geworden. En bij Langs de Lijn en Omstreken vertelde videograaf Jaap van der Waarde hoe hij bijna het moment miste om voor het eerst de zeldzame ronde franje-aap vast te leggen. Dat was in het oerwoud van Cameroen. In dat oerwoud, die aap, dan zei ze, il est là, tu le vois, zie je hem? Hij is daar, zie je hem, ja. Non, ik zie geen klap, ik zie alleen maar bladeren. Uiteindelijk is het wel gelukt trouwens. Dat was gisteravond op radio en tv. Nu de Eagles. My, oh my, you sure. Eagles uit de jaren 70, 1975, Lion Eyes. Kirsten, je hebt de ochtendkranten bekeken en ook naar de sites natuurlijk. Wat zijn daar de belangrijkste verhalen? Ja, veel kranten hebben het nog over het nieuws van gisteren dat Shell door de rechter gedwongen wordt om zijn CO2-uitstoot terug te dringen. Onbeperkt CO2-uitstoten is illegaal geworden, zo vat de Volkskrant het nieuws samen. De krant schrijft dat daarmee het tijdperk van vrijblijvende beloften van bedrijven voorbij lijkt. En dat roept de vraag op wat dat betekent voor andere bedrijven. Trouw schrijft dat de druk op andere fossiele bedrijven zal worden opgevoerd. Een hoogleraar staatsrecht denkt dat er een kettingreactie ontstaat, waarbij milieubeschermers allerlei grote bedrijven proberen te dwingen tot een harder klimaatbeleid. En de Telegraaf noemt het een groene bom onder het vestigingsklimaat. De krant sluit niet uit dat Shell door deze uitspraak vertrekt uit Nederland en dat ook andere ondernemingen Nederland links zullen laten liggen. Als in de ziekenhuizen de coronadrukte achter de rug is, dan moeten veel van de 140.000 uitgestelde ingrepen dit jaar nog worden ingehaald. Dat zegt demissionair minister Van Ark in het AD. En daarbij is, net zoals nu, spreiding van de patiënten nodig. Patiënten die op reguliere operaties wachten krijgen de vrijheid om naar een ander ziekenhuis te gaan als dat tijd scheelt. En ook de komende tijd blijven coronapatiënten verdeeld worden, zodat alle ziekenhuizen dezelfde ruimte krijgen voor planbare zorg. Er dreigt een conflict tussen de gemeente Amsterdam en het Nationale Groeifonds, schrijft het NRC. Amsterdam wil de Noord-Zuidlijn doortrekken naar Schiphol en Hoofddorp, maar wil ook een nieuwe metrolijn tussen het Centraal Station en Sloterdijk. En het een kan niet zonder het ander, zegt de gemeente. Het Groeifonds vindt dat dat laatste niet is aangetoond. Het kende vorige maand 1,5 miljard euro toe voor verlenging van de Noord-Zuidlijn, maar expliciet niets voor die tweede lijn. Wethouder De Vries houdt toch voet bij stuk. Als ons plan is goedgekeurd, zeggen we dankjewel voor het geld. Dit is ons rekeningnummer, maar we houden vast aan ons oorspronkelijke plan. En in de Volkskrant een groot interview met als kop meer en meer hacks. Waar blijft het crisisgevoel? De krant sprak met Frank Groenewegen, die al 15 jaar onderzoek doet naar hacks. En hij vraagt zich af wanneer dit als een zaak van nationaal belang wordt gezien. Hij ziet dat het aantal hacks alleen maar meer wordt. Dat komt door criminelen die organisaties proberen plat te leggen en door inlichtingendiensten die roekeloze aanvallen uitvoeren. Zijn oplossing? Nerds moeten met bestuurders praten. Maar hij vindt dat overheden nu overtuigd moeten worden van de urgentie. En niet pas als bijvoorbeeld een ziekenhuis wordt platgelegd. 18:30 is het. Volgende week zaterdag dan gaan er nieuwe coronaversoepelingen in. Dat heeft demissionair coronaminister Hugo de Jonge gezegd. Want de cijfers die dalen en de seinen staan dus op groen. En dat betekent dat we weer binnen bij restaurants kunnen eten. En dat de cafés weer open mogen tot 22:00 s'avonds. Robert Willemsen is voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland. Meneer Willemsen, goedemorgen. Goedemorgen. Was u eigenlijk nog verrast door dat nieuws? Want die cafés die zouden eigenlijk pas veel later opengaan in dat openingsplan. Nou ja, we hebben natuurlijk de laatste weken daar al druk over in gesprek. En gezien de ontwikkelingen in de zorg zagen we deze eigenlijk wel aankomen. En blij mee? Zeker blij mee. Ik bedoel, iedere versoepeling is meegenomen. En het feit dat we nu binnen iets kunnen, zorgt ervoor dat een veel groter deel van de branche iets aan de versoepeling heeft. Ja, we gaan het zo nog wel even hebben, want er zijn wel nog allerlei voorwaarden. Maar eerst maar eens even luisteren naar de bijdrage van collega Mark Hamer. Die ging naar Meidrecht, waar ze bij restaurant Het Rechthuis blij zijn met het nieuws. Ja, ik kan bij Het Rechthuis in Meidrecht wel gegeten worden, maar alleen op het terras. Onder de luifel, met de terrasverwarmers op de hoogste stand. Het is hier erg leuk, het is een beetje aan de frisse kant, maar het is de laatste koude dag, geloof ik. Morgen wordt het al beter. En binnenkort weer naar binnen, hè? Heeft u dat gehoord? Dat heb ik ook gehoord. En we verlangen ernaar om daar binnen bij Gerrit te gaan zitten eten. Bent u wel aan toe dat u naar binnen kan? Ja. 5 juni is nu het idee. Daar rekenen we gewoon op. Ja. Ja, dit zijn mensen die op het terras zitten. Maar inderdaad, ze zeggen het al, vanaf 5 juni... Ja, kan men ook weer gewoon via de deur naar binnen, naar het restaurantgedeelte. Frank Tulp, mede-eigenaar van Het Rechthuis. 5 juni, het is eraan te komen, hè? Gelukkig, ja. Daar ben ik wel blij mee en zeker aan toe. Ja, nu zitten er alleen wat mensen buiten op het terras. Ja, het is het niet helemaal, hè, nu? Nee, 5 tafeltjes, dat kan de kosten niet dekken. Nee. Ja, hoe belangrijk is het nu dat het open gaat per 5 juni? Ja, heel belangrijk. Voor de gasten en voor ons ook. Voor ons financieel gezien is het echt wel weer belangrijk dat we weer aan de gang gaan. Nou, vroeger is dat 4 dagen. Is dat nou, scheelt het een slok op een borrel? Ja, elke dag scheelt. Denk ik voor ons, maar ook zeker voor de gasten. Die staat voor de beleving in ieder geval. Ja, die staat te popelen om te komen. Dat merk je zo erg. Kijk even rond. Bruine kroeguitstraling hebben jullie. Maar het is niet heel groot als ik hier zo kijk. Nee, dit niet. Dus, hoeveel mensen konden er eigenlijk normaal gesproken in? Eten 24. En ja, staand. Ja, mannetje of 40. Ja. Ja. Toen heb ik de buurman erbij gekocht. Wat heeft u gedaan? Ik heb de buurman... Corona-tijd, crisis, maar wat deed u? Ja, wij kopen de buurman erbij. Die 24 tafeltjes, ja, dat is leuk en aardig, maar jullie wilden dus uitbreiden. Ja, en de kans was nu, de buurman die was er een beetje klaar mee. Dus toen dachten we, nou, dan gaan we maar eens praten. En gekocht. En nu is het... nu hebben we 100 zitplekken. Nou, laat eens zien, want dit is dus het gedeelte. Hier een grote bar erbij. Wat zat hier? Hier zat vroeger de keuken. Oh, die was niet heel groot. Dat was een heel klein keukentje, maar heel efficiënt ingericht. Nu 2 openslaande deuren. En dit was het... Ja, dit was de Griek. Ja, dit was de Griek. Is nu erbij getrokken bij het rechthuis. En natuurlijk de mega keuken... Op dit moment. Ja. Voor de jongens. Voor wat ze gewend waren. Ja, het is een stuk groter inderdaad, zo te zien. En dus klaar voor 5 juni. En klaar voor 5 juni. Want de planning is nu dat er ongeveer 30 mensen dan binnen mogen zijn. Ja. Dat kan hier dus. Ja, makkelijk. Ja, en veilig. De coronatijd goed doorgekomen. Nee. Uiteindelijk veel geleerd. U bent er wel doorgekomen. Ja, wij zijn er gelukkig doorgekomen. Ja. We hebben veel geleerd. Beetje inventiviteit. Juist, ja. Ja, want veel collega's hebben het moeilijk gehad. Ja. Hebben het moeilijk. Ja, zeker. Dat geloof ik. En wij hebben het ook echt niet heel makkelijk, hoor. Nee. Dus, je moet door. En veel energie erin. En nieuwe dingen bedenken. De toekomst ziet er zonnig uit. Zeker weten. Nou, in Meidrecht zijn ze dus blij. Ik praat nog even door met Robert Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland. Die cafés, meneer Willemsen, die moeten dus mogelijk wel gaan werken met reserveringen en vaste plaatsen. Gaat dat dan wel werken in een café? Dat is van de zomer ook gelukt toen we dat moesten doen. Het reserveren mag aan de deur. Dus dat maakt het al een stuk toegankelijker. Mensen kunnen gewoon langskomen en maken aan de deur de reservering. Dus van de zomer is dat goed gegaan. Dus ik heb alle vertrouwen dat dat nu ook goed. Maar het betekent wel dat als je dan binnen bent, dan moet je blijven zitten waar je zit. Het is niet van, ik zie aan het eind van de bar een leuke man. Laat ik eens een praatje aanknopen. Nee, het is inderdaad zo dat we de komende periode nog eventjes met vaste plekken moeten werken. En niet staan of rondlopen. Maar goed, we kunnen in ieder geval weer het café in. En de komende weken zullen we ongetwijfeld verder kunnen versoepelen. Ja, nou, de restaurants komen er dan ook bij dat je daar weer binnen mag eten. Nou, zie ik, ik woon zelf in Utrecht, als je dan zo door de stad loopt en je ziet wat etablissementen, overal staan borden buiten dat ze personeel zoeken. Ja, dat hebben we natuurlijk wel op gevoel dat begon al een stuk personeelstekort in de horeca. De afgelopen periode, door alle onzekerheden, hebben veel mensen de branche verlaten. Tot voor kort konden we ze ook niks bieden, want we wisten niet wanneer we open gingen en hoe groot, et cetera. Nu wordt dat steeds meer duidelijk. En nu zie je dus dat er massaal personeel gezocht wordt. En dat is niet overal even makkelijk. Nee. En dat gaat om alle takken van sport binnen dat personeel. Dus ook in de keuken, maar ook aan de voorkant. Ja, dat gaat zeker ook aan de voorkant. Ook veel ambulant personeel, veel studenten die hebben het vak even verlaten. Maar ik heb er wel goede hoop op dat weer terug gaat komen. Nu we ze weer iets kunnen bieden. En dan komt het EK voetbal eraan. En Grapperhaus, de minister, heeft al gezegd dat het niet de bedoeling is dat daar op schermen wordt gekeken. Niet binnen en ook niet buiten. Wat vindt u daarvan? Ja, daar begrijp ik helemaal niks van. Want dat zijn we nu juist een verstandig besluit genomen om geen onderscheid meer in horeca te maken, omdat we het veilig kunnen. En wat de Grapperhaus nu doet, hebben we de afgelopen 14 maanden dat de meeste besmettingen daar plaatsvonden. En dat wij het heel gecontroleerd kunnen regelen. En ja, de mensen massaal huis in met vrienden of schuur of bedrijfsband. Dat is natuurlijk onverstandig. Wij kunnen dit goed organiseren. En zeker ook in de buitenruimte. Dus daar gaan we zeker nog over in gesprek met de minister. Dank voor uw toelichting. Robert Willems is dat van Koninklijke Horeca Nederland. Wij sturen iemand even op de fiets in de regen naar buiten om vooral die lijnen even een beetje door te blazen, want het was niet altijd even goed te verstaan. De Bleachers. is een band uit New York. Eigenlijk is het een project van Jack Antonoff. Die eerder in de groep Fun zat. Die draaien we nog wel eens hier op NPO Radio 1 met Some Night. Terwijl hij in Fun zat, begon deze Antonoff al stiekem muziek op te nemen onder de naam The Bleachers. Dat wist hij een jaar geheim te houden. En toen was er geen houden meer aan. De rest van de band zei, jij bent The Bleachers. En hij moest het toegeven. Eind juli verschijnt zijn derde album, Take the Sadness Out of Saturday Night. En daarvan nu dit nieuwe liedje, Stop Making This Hurt. The Bleachers, Stop Making This Hurt. Het is bijna 6:30. NPO Radio 1. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. De Australische deelstaat Victoria, waar de miljoenenstad Melbourne onder valt, gaat voor een week in lockdown na een recente uitbraak van de Indiase variant van het coronavirus. Sinds begin deze week waren er zeker 26 besmettingen. De inwoners van Victoria mogen alleen voor essentiële zaken het huis uit. De politie, het Openbaar Ministerie en de dienst Justitiële Inrichtingen hadden het risico van de aanslag in Utrecht kunnen verkleinen. Informatie over de schutter had veel beter gedeeld moeten worden, zegt de inspectie in een kritisch rapport. Alle instanties kenden de problematiek van schutter Gökmen T, maar ze werkten niet samen. Defensie is begonnen met militairen te vaccineren tegen het coronavirus, meldt de Koninklijke Landmacht. Militairen zijn tussen de 18 en 60. Ze krijgen een prik met het Janssen-vaccin. Begin juli moet iedereen gevaccineerd zijn. En de White House Red van de Britse straatkunstenaar Banksy heeft gisteravond €380.000 opgebracht. Het kunstwerk was oorspronkelijk zo'n 9,5 meter hoog en 6 meter breed. Alleen het hoofd van de rat is bewaard gebleven, omdat het op hout was geschilderd. De rest op een muur. Het weer. In de ochtend wordt het geleidelijk droog en breekt de zon door. Het wordt 14 tot 16 graden. Er staat een matige wind. Morgen zonnige periode en dan wordt het wat warmer. Bij de ANWB zit Erwin de Hart om ons bij te praten over de situatie op de weg. Erwin, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Het is weer hetzelfde liedje op de A4. Den Haag-Amsterdam door werkzaamheden tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep 6 kilometer file. En aansluitend op de A44 Den Haag-Amsterdam 3 kilometer file bij knooppunt Burgerveen. Lieve Stella, lopend langs het strand denk ik ineens aan jou. De zee is net als het leven. Het gaat op en neer. Zullen we gauw samen over het strand lopen en kletsen over alles wat ons verbindt? Hartengroet, Antje. Stuur ook iemand een echt persoonlijke kaart. Ga naar greets.nl. Voor jou, Greets. Deze week bij Albert Heijn, bij meer dan 1000 producten, de tweede gratis. Zoals AH verse pasta en pastasauzen, tweede gratis. Crystal Clear 1,5 liter en alle Fusti, tweede gratis. Alle Robijn, tweede gratis. En Page Compleet, Sensitive en Edet, ook tweede gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Stuur ook iemand een echt persoonlijke kaart. Ga naar greets.nl. Laat de Efteling voorpret maar beginnen. Spaar bij Albert Heijn nu tot wel 12,50 korting per ticket. Dat kan natuurlijk ook heel makkelijk met de AH-app. Dat is het lekkere van Albert Heijn. In Schatten uit de Schaduw bezoekt kunsthistoricus en Rembrandt-kenner Jan Six iedere week het depot van een bijzonder museum waar unieke objecten verborgen liggen. Van een pikant tafereeltje dat zelden kan worden vertoond tot een schutterstuk van wel 5 meter breed. Schatten uit de Schaduw, vanavond 21:50, AVRO TROS, NPO 2. Tweeënhalve minuut over 6:30, het NOS Radio 1 Journaal. De Franse president Emmanuel Macron brengt vandaag en morgen een bezoek aan Rwanda. Het is voor het eerst in 10 jaar dat een Frans staatshoofd dat doet. De relatie tussen de twee landen was de afgelopen jaren slecht, vanwege de rol van Frankrijk in de Rwandese genocide van 1994. Daarbij werden naar schatting 500.000 tot 1 miljoen Tutsi's en gematigde Hutu's vermoord. Ik ga erover praten met onze correspondent. Het begin bij Frank Renaud in Parijs, in Frankrijk dus. Frank, waarom gaat Macron nu wel? De relatie tussen Rwanda en Frankrijk is al gespannen inderdaad sinds die genocide in 1994. De Fransen hebben altijd felle kritiek gekregen en verwijten over hun rol bij dat bloedbad. De Fransen zelf gingen er ook een beetje spastisch, niet erg open mee om. De archieven bleven heel erg lang gesloten. Deden er heel erg moeilijk over om openheid van zaken te geven. En pas een paar weken geleden verscheen het eerste officiële rapport waarin hardop staat dat Parijs mede verantwoordelijk is voor die genocide. Nou, het bezoek van Macron staat in het teken van het herstel van de bilaterale relatie, zoals dat dan officieel heet. Hè. Wat heel symbolisch is, president Macron gaat vanochtend, nog voor hij met de Rwandese president Paul Kagame gaat overleggen, eerst naar het zogeheten genocide-monument in de hoofdstad Kigali. Daar liggen de resten van 250.000 slachtoffers. En Macron zal daar een plechtige toespraak houden, wordt hier gezegd, gericht aan de nabestaanden en de overlevenden van die genocide. En de grote vraag is of hij daar ook excuses zal gaan maken voor de Franse betrokkenheid bij wat er in Rwanda is gebeurd. Ja. Je had het over dat rapport. Wat stond daar dan allemaal in? Nou, dat is geschreven door historici op verzoek van Macron, wat ook tekenend is voor die nieuwe wind, wordt gezegd. Hè. En die historici die trekken keiharde conclusies. Die zeggen het Hutu-regime in Rwanda, dat aan de macht was voor de genocide, werd jarenlang op allerlei manieren gesteund door Frankrijk, hoewel iedereen wist dat het corrupt was en gewelddadig. Franse militairen trainen het Rwandese leger ook. Frankrijk, en dan met name president François Mitterrand destijds, die hielden zich blind voor de voorbereidingen die voor iedereen zichtbaar werden getroffen voor die genocide. En toen het moorden eenmaal begon, ja, toen reageerde Parijs ook nog veel te laat, schrijven die historici. En hun conclusie is, Frankrijk is niet schuldig, maar wel mede verantwoordelijk geweest. En de voorzitter van die commissie van historici, Vincent Duclerc, die heeft gezegd, ik denk dat excuses van Frankrijk nu op zijn plaats zijn. Dan naar Afrika-correspondent Ellis van Gelder. Ellis, want wat verwacht de Rwandese regering van dit bezoek? Ja, ze gaan natuurlijk in eerste instantie even goed luisteren deze ochtend naar die toespraak van Macron bij het genocide-monument. Wat ze willen horen is nog niet helemaal duidelijk. Want daar heeft president Kagame zich niet eenzijdig over uitgelaten. Hij heeft eerder gezegd van, ja, excuses eisen, dat is niet aan hem of iemand anders. Aan de andere kant heeft hij ook tegen media gezegd, het zou wel een mooi gebaar zijn. Dus dat op de eerste plaats. Voor de rest gaat het natuurlijk ook gewoon om diplomatieke banden. Er wordt vanuit gegaan dat er voor het eerst in 6 jaar... weer een Franse ambassadeur wordt aangesteld in Rwanda. En daarnaast nog een belangrijk punt is dat ze het ook verder zullen gaan hebben... en dat doen ze al samen als het gaat om het aanpakken van oorlogsmisdadigers... uit die genocide. Er zouden nog tientallen zich schuilhouden in Frankrijk. Vorig jaar hebben Frankrijk en Rwanda al samengewerkt... om een kopstuk, echt een van de grootste kopstukken, op te pakken. En ja, een goede band zal ook de vervolging... en het oppakken hopelijk van andere oorlogsmisdadigers... die nog in Frankrijk zitten, verder versterken. Hm. Als je alles zo op rij zet, Frank, dan lijkt het erop... dat de landen het gaan bijleggen, hè? Nou, er is in ieder geval heel erg duidelijk sprake van toenadering. Ja, kan je zeggen. Parijs heeft dus dat onderzoek laten doen naar de genocide. Maar Rwanda heeft zelf ook zo'n onderzoek laten uitvoeren. Paul Kagame, de president van Rwanda, die was eerder deze maand in Parijs. Macron is nu in Kigali. En het lijkt erop alsof er iets aan het veranderen is in de relatie. Maar goed, het zal tijd en inspanning vergen. Je hoorde Alice net praten over die oorlogsmisdadigers die vervolgd moeten worden. Dat is echt nog zo'n heikel issue tussen de twee landen. En misschien zal het ook wel excuses van Macron vragen voor relaties weer gewoon normaal kunnen worden. Ja, en Alice, hoe wordt daar verder in Rwanda naar gekeken? Nou ja, er is ook wel kritiek op. Twee oppositieleden in Rwanda die zeggen van... nu zijn ze ineens vrienden. Dat zijn twee oppositieleden die in Rwanda vast zijn gezet... om hun politieke werk, omdat zij het vuur aan de schenen legden van Kagame. En zij zeggen nu van, blijkbaar maakt Macron een verschil... tussen slechte dictators en goede dictators. Ze nemen nooit een blad voor de mond als het gaat om slechte dictators... maar blijkbaar is Kagame een goeie en willen ze daar nu wel gewoon weer goede relaties mee. En zij zeggen van, luister Frankrijk, blijf ook vooral kijken wat er hier onder Kagame nog steeds speelt. Kagame is een autoritaire leider. Er zijn heel veel mensenrechten schendingen. Zo helpen jullie hem ook zijn positie te. Dus het is niet eenzijdig in Rwanda hoe er naar gekeken wordt dat Frankrijk nu op bezoek komt en dat ze die toenadering zoeken. Ja. U hoorde onze correspondenten Alice van Gelder en Frank Renaud over dat bezoek van de Franse president Emmanuel Macron aan Rwanda. Amazon is de nieuwe eigenaar van filmstudio MGM. Amazon heeft het videoplatform Prime Video. En daar zal op termijn waarschijnlijk een groot deel van de ruim 4000 films die MGM ooit heeft gemaakt te zien zijn. Ik ga erover praten met filmjournalist Nico van den Berg. Nico, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Was dat eigenlijk een verrassing, deze overname? Nee, dat stond er al heel lang aan te komen. Sowieso stond MGM al vrij lang te koop. Er hebben meer partijen naar gekeken. Apple heeft hier eerder naar gekeken en andere partijen. Maar goed, het hing een beetje om het bedrag wat MGM wilde hebben. Ja, en uiteindelijk heeft de partij met het meeste geld toegeslagen. En dat is in dit geval Amazon geweest. 7 miljard euro, dat is heel veel geld natuurlijk. Is het dat ook waard? Veel experts zeggen dat het behoorlijk overpriced is. En nu is Amazon natuurlijk behoorlijk creatief in hoe ze dingen kunnen betalen of soms vooral niet kunnen betalen. Dus reken maar niet dat ze dit bedrag gewoon echt cash op tafel leggen. Ze hebben sowieso een groot deel van de schulden overgenomen. Nou, die kunnen ze waarschijnlijk ook voor een deel herfinancieren. Uiteindelijk gaat het ze wat minder kosten. Maar goed, het is een bedrijf wat heel veel geld in cash heeft. Dus ze hebben diepe zakken. En ja, het is vooral ook om je aan het catalogus te doen. Ja, want wat kan Amazon dan met MGM? Het is vooral, het toverwoord is intellectual property. Dus dat wil zeggen, de catalogus die ze hebben, wat trouwens ook niet de echte oude MGM-films zijn, want die zijn in het verleden al veel eerder aan andere partijen verkocht. Ja, het zijn films en tv-series die ze eigenlijk opnieuw kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld van de films, de 4000 films, tv-series maken. Of de 17.000 uur aan tv-series weer een soort van recyclen. Ja, dus daar zit Amazon de grootste waarde in. Ja, want dat is natuurlijk wel met die streamingdiensten. Die moeten wel voortdurend content hebben. Dus spul om te laten zien. Ja, je moet ook niet denken dat het hier eigenlijk om film gaat. Of om series. Nee, dit gaat. Ja, het is een bedrijf wat het vooral om te doen is om heel veel klanten naar ze toe te trekken. En Prime is meer een middel om, om zeg maar, de vaste klantenbasis te vergroten. Mensen die Prime hebben, die zijn ook veel eerder geneigd om bij Amazon heel veel spullen te kopen. Alleen moet je Prime wel zo aantrekkelijk mogelijk maken, zodat mensen elke maand een bepaald bedrag betalen. Dus ja. Het is vooral een lokkertje eigenlijk om het ecosysteem van Amazon te krijgen. Ja, ja, oké. Okay. Want ik begrijp bijvoorbeeld de James Bond films zitten daar, hè? Dus die kan je dan straks zien op die manier. Ja, dat is nog maar even de vraag. MGM is vooral financier en distributeur voor een deel geweest van de Bondfilms. En de Eon Productions van onder andere Barbara Broccoli, die hebben een grote vinger in het pap als het gaat om James Bond. En die gaan zeker niet zomaar zeggen dat alle Bondfilms meteen op Prime komen. Of sterker, die gaan ook niet zeggen dat er van Bond een serie kan worden gemaakt. Dus Amazon kan niet zo heel veel met Bond wat dat betreft. Oké. Ja, ik begin steeds meer me af te vragen of die 7 miljard of dat een beetje goed besteed is. Maar goed, je hebt nu wel dus dat iedere streamingdienst ongeveer nu ook een filmstudio heeft. En wat is dan de volgende stap die we kunnen verwachten? Nou, ik zelf zie het meer als een soort van nieuw evenwicht die nu wordt gebruikt. We hebben natuurlijk al heel veel overnames en samenvoegingen en concentraties gehad de laatste tijd. De enige stap die nog kan worden gezet is eventueel een kleine bioscoopketen die misschien nog kan worden overgenomen door de streamingdiensten. Maar ik zie voorlopig eigenlijk gewoon een soort van nieuw machtsevenwicht met alle recente overnames die er de afgelopen jaren in Hollywood zijn heen gedenderd. Ja. En dat is van die bioscoop, want Netflix heeft dat geloof ik al, hè? Eigen bioscopen. Ja, een paar bioscopen. Dat is nu ook puur vanuit strategische overwegingen. Ze hebben een bioscoop in New York en L.A. En dat is ook gewoon heel makkelijk aan de Oscar-regels te voldoen. Hè? Waarbij een film ook minimaal een aantal weken in een van de twee of in beide steden moet hebben gedraaid. Dus dat zijn eigenlijk heel tactische overwegingen ook geweest. Ja. En ja, in die zin zou je dat ook voor Amazon moeten doen. Ze zullen zeker niet een hele bioscooptak willen hebben. Nee. Dank voor de toelichting. Filmjournalist Nico van den Berg was dat. Nu meer uit de kranten en van de nieuwssite. De kledingwinkels Zeeman en Wee Fashion hebben tot voor kort zaken gedaan met een spinnerij in India, waar de rechten van de werknemers flink werden geschonden. Gedwongen arbeid was schering en inslag en werknemers werden met valse loonbeloften gelokt. En ook was er sprake van kinderarbeid. Blijkt volgens de Volkskrant uit gesprekken met meer dan 700 werknemers. Twee onderzoeksorganisaties schreven er een rapport over. Naar aanleiding daarvan heeft Zeeman de samenwerking met de spinnerij stopgezet. En Wee doet ook geen zaken meer met het bedrijf en doet zelf nog onderzoek. In de protestantse kerk wordt mogelijk een nieuwe functie geïntroduceerd. Die van pastor, dat schrijft Trouw. Het is een voorstel om de krimp van de kerk tegen te gaan. De pastor krijgt veel bevoegdheden die de predikant nu al heeft. Zoals preken, dopen en huwelijken sluiten. In iets meer dan de helft van de gevallen wordt een dienst niet meer geleid door een predikant, maar door een kerkelijke werker. En deze kerkelijke werkers zullen de titel pastor krijgen, zodat ze in het hele land diensten kunnen leiden. De gemeenten weten niet wat ze moeten doen als ze getroffen worden door een cyberaanval. Er wordt niet op geoefend en er liggen vaak geen draaiboeken voor klaar. En ook laat de gemeente geen onderzoek doen naar zwakke plekken in hun systemen. Blijkt uit onderzoek van de vakbladen Binnenlands Bestuur en AG Connect. Het ANP schrijft daarover. Meerdere gemeenten zijn de afgelopen jaren slachtoffer geworden van een cyberaanval. De vakbladen schrijven over de hack bij de gemeente Hof van Twente vorig jaar. Het wachtwoord van de systemen was eenvoudig te kraken. Welkom 2020. En de gemeente Roermond kan niets doen tegen de problemen die worden veroorzaakt door drukte bij een outletcentrum in de stad. Het dorpje Leeuwen stond helemaal vast, vooral door Belgen en Duitsers die in Roermond kwamen shoppen. Beelden daarvan gingen rond op internet. Toch kan de burgemeester er weinig tegen doen, zegt ze tegen 1 Limburg. De winkels zijn open en dat geldt voor heel Nederland. Noem maar 1 winkelcentrum dat dicht gaat vanwege de drukte en ik ga er kijken waarom. Dat gaat u niet vinden, want het is er niet. Dus overal zijn de winkels open, ook bij ons. En we proberen met elkaar te zorgen dat het zo goed mogelijk gaat. En daar hebben we ook, vind ik, de volledige medewerking van het outlet. Dat moet ik wel eventjes zeggen. De burgemeester zegt ook dat er langs de snelweg al wel borden staan om bezoekers te laten weten dat het druk is. Maar daar wordt dus, daar doen ze dus weinig tegen. Ja, Erwin, hoe gaat het nu op de weg? Nou, naast de files door de werkzaamheden bij Schiphol op de A4 staat het vast op de A7 Hoorn richting Zaanstad. Tussen Purmerend Zuid en Knopend Zaandam 6 kilometer file. Het komt allemaal door die kapotte auto daar vooraan. En de rechte rijstrook is dicht. De vertraging is een kwartier. Uit 1984 nu Fiction Factory. Bandje uit Schotland toet de tijd. Fiction Factory, Feels Like Heaven. Het is bijna 7:11. In India heeft corona de afgelopen weken ook op het platteland flink huisgehouden. Zo werden in de deelstaat Uttar Pradesh veel mensen ziek nadat daar in april dorpsverkiezingen waren gehouden. Vanwege hoge kosten en risico's moeten hun nabestaanden nu zonder een waardig afscheid doen. Het is druk bij deze crematiegrond. Een klein stukje rivierbedding aan de rivier Rapti, die 200 kilometer naar het zuiden uitloopt in de Ganges. Een lange rij mannen geeft hout aan elkaar door om aan het water een crematie voor te bereiden. Vorige week kwamen hier wel 40 lichamen op een dag, zegt Robi Chowdhury, die hier werkt. Nu zijn het er minder, maar nog steeds meer dan de gebruikelijke 4 of 5. En ja, hij geeft toe wel eens onverbrande of deels verbrande lichamen in het water te gooien. De reden is hoge kosten. Omdat er meer doden zijn, kost hout meer. En de regen helpt ook niet. Daardoor heb je nog meer hout en ander brandmateriaal nodig. Arme mensen kunnen dat niet betalen. En daardoor verbranden lichamen niet goed. Een deel verbrandt en een deel gooien we zo in de rivier. Het doet zeker pijn om een lichaam in de rivier te gooien, zegt hij. Maar wat kan ik anders? Als de honden en katten ervan gaan eten, is dat ook naar. Beelden van tientallen lichamen in het water maakten begin deze maand duidelijk dat er veel meer arme mensen in de dorpen van Noord-India sterven dan normaal. Hoeveel precies is lastig te zeggen door een gebrek aan testen en sterfteactes. In het dorp Rajdhani, vlakbij de crematieplaats, stierven in een maand tijd 55 mensen aan griep en zuurstoftekort. Dat zegt het voormalig dorpshoofd Ram Yadav. De jongste was 28 jaar. Hij vermoedt dat het corona was, maar de meeste mensen zijn arm en lieten zich niet testen. Veel mensen sterven bovendien buiten het ziekenhuis en dan worden ze helemaal niet geregistreerd als doden. Laat staan als coronadoden. De vrouw van Ram Lakshman was één van de mensen in het dorp die stierven met coronasymptomen. Het ergste, zegt hij, is dat hij niet goed afscheid heeft kunnen nemen. Uit angst voor besmetting kon hij haar lichaam niet mee naar huis nemen voor de nodige rituelen. Met moeite kochten ze wel genoeg hout. Maar er was niemand. Normaal zouden we ook langere tijd bij het lichaam zijn gebleven. Maar nu, zodra de brandstapel was aangestoken, zijn we vertrokken. Het doet hem veel pijn. Als we alle rituelen hadden kunnen uitvoeren, dan zou haar ziel meer vrede hebben gehad. Terug bij de crematieplaats komt nog een tractor met een lichaam en hout aangereden. Snel wordt de brandstapel voorbereid. Vanwege corona hebben mensen haast, zegt Robi Chaudhry. En terwijl een nog narokende brandstapel met hout en al in het water wordt geveegd, wordt het net aangekomen lichaam naar de rivierbedding gedragen. Bijdrage was dit van India-correspondent Aletta André. En dan nu een vraag. Herinnert u zich deze nog? Nog? I look a woman up and down and I say, hey, how you doing? First you break the ice with some kind of a joke so they know you're the funny one. Then I swoop in with some interesting conversation so they'll see that I'm the brilliant, brooding, sexy one. Oh! Oh, Monica! It's so beautiful! I know! Smelly cat, what are they feeding you? Smelly cat, smelly cat, it's not your fault. Ja, razend populair in de jaren 90, de serie Friends. Begon in, geloof 94 was het. Centraal stonden 6 vrienden die woonden en werkten in New York. En 10 jaar lang liep die serie en ook de herhalingen die trekken nog altijd nieuwe lichtingen kijkers. Vanavond zendt de Amerikaanse zender HBO Max de lang verwachte reunie van deze 6 vrienden uit. Is morgenavond ook te zien trouwens bij SBS 6. En daar kijken miljoenen fans van over de hele wereld naar uit. Gaat over praten met Lisette van der Ster, is entertainmentverslaggever in de Verenigde Staten. Lisette, waarom kijken die fans van Friends hier zo naar uit? Friends was vanaf 1994 10 jaar lang te zien. Het was een van de grootste en populairste jaren 90 series. Ja, samen met Seinfeld en Sex in the City. Je had toen ook nog geen internet of streaming services. Dus je bleef elke week thuis voor die nieuwe aflevering die op woensdag of donderdag werd uitgezonden. Dus die 6 Friends die werden gewoon een beetje onderdeel van je eigen leven. En daarom vinden fans het geweldig om weer even terug te gaan in de tijd en ja, hun vrienden weer te zien. Ja, en er waren toch ook nog wel wat open eindjes, hè? Want hoe zou het met Rachel en Ross zijn, bijvoorbeeld? Ja, nou, dat is een hele goede vraag. Want de meeste fans hadden toch wel een beetje gehoopt op een speelfilm waarin antwoord gegeven op dat soort vragen. Inderdaad, Monica en Chandler met hun tweeling, Rachel en Ross, is Joey nog steeds acteur in Los Angeles? En er is jarenlang gevraagd om die film, ook door de producenten. Maar die acteurs wilden dat niet doen, omdat ze daarmee dachten de magie van die show weg te nemen. Want het kan natuurlijk ook wel gebeuren dat als je dan opnieuw verder gaat, dat het dan een beetje tegenvalt. Ja, en dan is het toch zonde van zo'n show. Ja, ja. Wat gaan we dan vanavond zien? Want het heet dan een reunie. Ja, nou, het wordt een beetje een mix van verschillende dingen. Er is een tafelgesprek waarin die acteurs terugblikken op hun tijd samen en hoe ze dat beleefd hebben. Maar ze gaan ook terug naar de filmset waar alles plaatsvond. Waar ze ook een aantal opnames hebben gemaakt die herinneren aan een paar afleveringen. Maar er zijn ook een paar gasten, zoals bijvoorbeeld Lady Gaga. Die gaat samen met Lisa Kudrow, die Phoebe Buffay speelde, dat nummer Smelly Cat zingen. Dat een hele grote nummer van Phoebe die iedereen kan meezingen. En naast Lady Gaga zijn ook Justin Bieber, David Beckham, Cindy Crawford, nou, om er maar een paar te noemen. Ja. Allemaal grote fans van de show. Die komen ook allemaal voorbij. Ja. Dat gesprek wordt geleid door James Corbin, die we kennen van de Carpool Karaoke en zijn late night show op de Amerikaanse televisie. Ik begrijp dat daar toch weer gezeur over is. Nou ja, goed, ja, fans vragen zich toch wel af wat zo'n Britse James Corden dan met de Friends-reunie te maken heeft. He, als er dan toch een talkshow-host gekozen had moeten worden, dan hadden fans liever een Amerikaanse presentator gezien, zoals Jimmy Kimmel of Jimmy Fallon, die beide ook goed bevriend zijn met een aantal van de Friends. Maar ja, goed, dat is een keuze van de makers geweest. Ja, volgens mij is het altijd leuk als die Corbin meedoet, toch? Dan is er een trailer te zien natuurlijk al over deze reunion. En dan zijn er ook weer mensen die zich daar zorgen over maken. Dan gaat het met name over Matthew Perry, die Chandler speelt. Wat is er aan de hand? Ja, Matthew Perry, die leek in die vrijgegeven trailer behoorlijk onder invloed van, nou ja, drank, drugs of medicijnen. Hij zag er slecht uit en hij praatte ook heel murmelend. Dus fans maakten zich direct zorgen of het wel goed met hem ging. Omdat hij in het verleden ook heeft gekampt met diverse verslavingen, waarvoor hij ook is opgenomen. Maar een paar dagen later gaf hij zelf aan dat het kwam door een verdoving die hij bij de tandarts heeft gekregen, vlak voor de opnames, omdat hij pijn aan zijn kies had. Ja, en die opnames konden natuurlijk niet meer uitgesteld worden, maar dat was wel een beetje een raar verhaal. Ja, het is een beetje het verhaal van die winnaar van het Songfestival die een glas oppakt. Zoiets. Zoiets, ja. Ja, nou, we zeggen hier verder niks mee, hoor. We gaan het gewoon bekijken of hij er een beetje helder bij zit. Serie nog altijd populair, ook bij hele nieuwe generaties. Wat is de verklaring daarvoor? Ja, het is gewoon toch een vrij tijdloze serie. Even afgezien dan van het feit dat er toen nog geen mobiele telefoons in zaten, of laat staan apps en smartphones. Maar het idee dat zes vrienden elkaar door dik en dun heen slepen, lief en leed met elkaar delen, dat is toch iets wat mensen heel leuk en fijn vinden om te zien. Het feit dat een Justin Bieber is gevraagd voor een reunie zegt genoeg. Hij is geboren in 1994, toen Friends van start ging. En hij is mega fan van die show, al heeft hij dus alles pas veel later kunnen zien. Dus het is heel knap van die makers dat ze een show hebben neergezet die 27 jaar later nog steeds een van de best bekeken shows ooit is. Ja, en toch wel, want dat is wel de kritiek die erop kan hebben. Zeker als je er met de bril van 2021 naar kijkt, dat die serie behoorlijk gedateerd is, ook inhoudelijk. Nou, daar heb je een heel goed punt. Er zitten zeker elementen in die show die nu wellicht anders gedaan zouden worden. Ja, bijvoorbeeld Joey en Ross, die maken bijvoorbeeld wel eens wat homofobe grappen die echt niet meer zouden kunnen. Er zaten wel wat mensen van kleur in, maar ook niet heel veel. Dus dat zou nu veel diverser en inclusiever kunnen zijn. Maar ja, goed, je moet het ook zien in de tijdgeest van toen, hè, de jaren 90. Ja, toen waren we gewoon nog niet zo goed onderricht als nu, denk ik. Inclusiviteit en diversiteit. En de acteurs hebben zelf ook wel eens aangegeven dat ze nog steeds vierkant staan achter wat ze toentertijd hebben neergezet. Maar dat het anno 2021 wel het een en ander aangepast zou kunnen worden. Ja, Lisette van der Ster, dankjewel. Entertainmentverslaggever in de Verenigde Staten. En die reunie dus van Friends is morgenavond ook te zien bij SBS 6. Vergeten vragen vooral, maar vragen aan en opmerkingen, ze zijn altijd van harte welkom. Kom maar door met hekje R1JN op Twitter of mail ze naar r1jn@nos.nl of reageer via de NPO Radio 1 app. Kom nu één week gratis kennismaken met e-matching.nl. Dating hoger opgeleide. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Gaslicht.com. Energie vergelijken, overstappen en besparen. Gaslicht.com. Hoezo gasloos verwarmen nieuw? Bij Niebe, de marktleider in warmtepompen, halen we al bijna 40 jaar de warmte uit onze natuur. Het meest complete aanbod vind je natuurlijk bij Niebe. Kijk wat jij kunt besparen met een warmtepomp op kiesjewarmte.nl. Niebe, duurzaam warmtecomfort uit Zweden. NPO Radio 1. 7 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Wat zijn de gevolgen van de uitspraak van de rechter gisteren tegen Shell? En minister Tamara van Ark wil ook niet-coronapatiënten verdelen over ziekenhuizen. Een overzicht van het nieuws nu. Hier is Kirsten Klomp. Om er naar schatting 140.000 uitgestelde medische ingrepen in te halen is spreiding van patiënten in het hele land nodig. Dat zegt demissionair minister voor medische zorg van Ark in het AD. Nu het aantal coronapatiënten snel daalt, willen ziekenhuizen uitgestelde ingrepen snel uitvoeren. Uitgestelde chemobehandelingen en niertransplantaties moeten de komende tijd als eerste worden ingehaald. Om de druk op ziekenhuizen te verlichten worden ook huisartsen, privéklinieken en revalidatiecentra ingeschakeld. De politie, het Openbaar Ministerie en de dienst Justitiële Inrichtingen hadden het risico van de aanslag in Utrecht kunnen verkleinen.

En Shell is natuurlijk zo'n grote uitstoter dat die echt verschil maakt met wat hij doet. Mm. En deze uitspraak zegt ook dat Shell wereldwijd, dus het hele concern, moet 45% minder uitstoten in 2030. En dat is nogal wat, zo'n uitspraak. Ze hadden dezelfde advocaat, geloof ik, hè, Milieudefensie? Het was dezelfde advocaat als die bij ons ook in de eerste instantie bij de rechtbank werkte. En daarna is hij overgestapt naar Milieudefensie. Dus hij heeft niet bij ons het hoge beroep en de cassatie gedaan, maar wel samen met een andere advocaat het eerste stukje. Ja. Dus de grondslagen, die kent hij. Ja, Shell gaat wel in beroep. Dat neem ik aan, ja. Dat had ik bijna van tevoren wel kunnen zeggen. Ik denk ook dat ze tot aan de Hoge Raad door zullen gaan. Ja. Maar, de eerste stap is altijd het moeilijkste. Dus dat er nu is gewonnen, dat is wel een hele grote... Ja. En de rechter heeft er natuurlijk bijgezegd dat het geen opschortende werking heeft. Dus ze moeten wel gelijk aan de slag nu ook, Shell. 45% CO2-reductie voor 2030 moet dat worden gerealiseerd. Gaan zij ook daadwerkelijk aan de slag, denkt u? Nou, kijk, zo'n Milieudefensie kan gewoon teruggaan naar de rechter op het moment dat ze dat niet doen. Dus als je zeg maar 45% moet halen in 2030, dan zou je dus vanaf nu zeker 4,5% per jaar minder moeten doen. En ik denk dat als je bijvoorbeeld de komende 2 jaar maar 1% doet, dat je dan terug kunt gaan naar de rechter en zeggen, hey, we hebben hier een vonnis, dat was, zoals dat heet, bij voorraad uitvoerbaar, dus je moest meteen beginnen. Ze liggen niet op koers. Wilt u maar eventjes Shell toespreken dat ze meer moeten gaan doen? En dat recht heb je dan. Dus ik denk ook dat Milieudefensie echt de vinger aan de pols moet houden. Lopen er eigenlijk nog meer van dit soort zaken in de wereld? Inderdaad, milieuclubs tegen grote bedrijven? Er zijn heel veel verschillende zaken in de wereld. Tot nu toe was dat niet gelukt. Want in Amerika was ook wel geprobeerd om tegen de grote olie- en gasbedrijven op te treden. Dus dit is wel een enorme sprong vooruit. En daarmee ook een opsteker voor heel veel zaken. Want je ziet toch ook dat rechters naar elkaar kijken. Toen wij wonnen in 2015 met onze zaak tegen de staat. Toen zijn er ook allerlei andere zaken tegen de staat begonnen. En een half jaar geleden is de eerste in Frankrijk ook gewonnen. En in Ierland is vorig jaar gewonnen en nu afgelopen maand in Duitsland. En dat was het constitutionele hof die ook zei van ja, het is leuk dat je een doel hebt voor 2050, maar het gaat ook om het pad ernaartoe. Dus als je nu niet op het goede pad zit, dan moet je meer gaan doen. En dat was ook wel zo'n enorme baanbrekende uitspraak. Dat Duitsland heeft toen in een week gezegd van nou, we gaan ons doel van 55% ophogen naar 65% minder in 2030. Ja. Dus je ziet dat er op elkaar gereageerd wordt en dat ook die rechters naar elkaars uitspraken kijken en ook soms die aanhalen. Dus zo'n uitspraak als nu van bij Shell, dat helpt gewoon in de wereld, want iedereen kijkt en mensen lezen mee. Dus ik denk dat het heel veel mensen weer sterkt en dat er nog veel meer uitspraken gaan komen. In die zaak van Urgenda tegen de staat, ik zei dat al, is bepaald dat Nederland voor het eind van 2020 de uitstoot van broeikasgassen met tenminste een kwart moest verminderen ten opzichte van 1990 dan. Is dat nou wel of niet gelukt? De officiële cijfers komen nog, maar vorig jaar is er door corona en een warme winter en een hele lage gasprijs veel meer gereduceerd dan ooit voor mogelijk was gehouden. Maar die 25% geldt dit jaar ook. Dus het is niet alleen maar 1 jaar en dan mag je weer vrolijk omhoog. En dit jaar zit ze totaal niet op koers. Dus wij zijn ook in gesprek met de overheid, want er moet nog heel veel extra gebeuren. Want ik begrijp, u hebt een gesprek, hè, met premier Rutte binnenkort. Ja, maandag. En dan gaat u me aan de tand voelen hierover. Nou, ik ga hem eerst even uitleggen wat nou precies de ernst van de zaak is. En hoe het ongeveer in elkaar zit en waarom er in Duitsland is gewonnen. En dan wil ik laten zien dat het nog steeds kan, die 25% dit jaar. Maar dat er dan een paar extra tanden bij moeten. En dan hoop ik dat hij mij gaat zeggen dat hij dat ook gaat doen. En als anders dan kunnen wij ook weer teruggaan naar de rechter. Nou, wat moet er gebeuren dan wat u betreft? Nou ja, er zijn eigenlijk nog maar 3 hele grote stappen die je kunt doen om snel meters te maken. Dat is die kolencentrales uit of op een heel laag pitje. Dat is nog steeds niet gebeurd, dat was wel beloofd. Je wordt nu natuurlijk gesproken over die veestapel terugbrengen voor stikstof. Maar dat helpt ook ontzettend voor CO2. Dus als je de veestapel halveert, dan scheelt dat heel veel megatonnen aan uitstoot CO2 ook. Dus dat zijn 2 hele grote en energiebesparing. Alle grote bedrijven die iets kunnen doen om energie te besparen wat je ook binnen 5 jaar terugverdient, die zijn dat wettelijk verplicht, al meer dan 10 jaar. Maar het wordt niet gehandhaafd, dus het gebeurt ook niet. En dat is een hele makkelijke voor een regering. Iets wat al in wet gegoten is, kan je natuurlijk ook gewoon zorgen dat het gehandhaafd wordt. Dus dat zijn drie voorbeelden. En dan zijn er nog heel veel kleine stappen. Ja. Maar dit zijn wel de grote. En als Rutte te weinig sjoegen geeft, zeggen wij dan in het noorden, dan gaat u opnieuw naar de rechter. Nou, dan kan ik op verschillende manieren proberen de regering onder druk te zetten. En dat zullen we ook zeker gaan doen. Dank voor uw toelichting. Dat was Marjan Minnesma van Urgenda, de directeur daar. En ik praat toch nog even door ook, want Michiel Mulder heeft meegeluisterd, hoogleraar energie-economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Meneer Mulder, goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u schetsen wat voor impact die uitspraak van gisteren heeft op de olie- en gassector? Ja, het is niet duidelijk hoe dit de olie- en gassector zal raken. Ten eerste heeft Shell heel veel vrijheidsgraden gekregen van de rechter. En ze hebben een inspanningsverplichting ten aanzien van de afnemers. Dus niet per se een resultaatsverplichting. En ten tweede mag Shell ook gaan compenseren. Dus Shell mag in principe doorgaan met olie en gas winnen. Als ze het maar compenseren via bossen aanplanten of opslag van CO2. Ja, ja, ja. Dus dat is niet duidelijk, dat moet allemaal dan blijken. Maar stel dat Shell besluit minder olie en gas op te gaan pompen. En dan nog is het effect op de olie- en gasproductie en emissies ook nog heel erg onzeker. Want ten eerste, de olie- en gasmarkt is een mondiale markt. Er zijn heel veel bedrijven op actief. Dus als Shell morgen zou besluiten, ik ga in een bepaald veld niet meer produceren, ik doe minder, dan staan er heel veel andere bedrijven gereed om in te springen. Dat was ook steeds het argument van Shell. Hè? Als wij stoppen ergens, dan gaat iemand anders het wel doen. Dus wereldwijd maakt het eigenlijk niks uit. Nou ja, als de rest niks gaat veranderen. Zo werkt de markt. Zo werkt de markt nog steeds. Er vinden voortdurend overdrachten plaats van participaties in velden. Dat gebeurt wereldwijd. Dus zo werkt de markt. En als Shell nu zou besluiten, ik trek me terug uit een bepaald project, dan staan er heel veel bedrijven gereed om dat over te nemen. Ja. Maar goed, andere landen en bedrijven zullen zich toch ook aan dat klimaatakkoord van Parijs moeten houden? Ja, dat klopt. Dus als veel bedrijven volgen en die krijgen dezelfde verplichting, dan wordt het anders. Maar het gaat wel om heel veel bedrijven. En ook om mondiale bedrijven. Kijk bijvoorbeeld naar de Noordzee. Daar winnen we nog steeds aardgas. Er zijn ongeveer 8 bedrijven actief. En die bedrijven komen echt uit heel de wereld. Uit Azië, uit het Midden-Oosten, uit Rusland, uit Canada. Zoals Shell zich terugtrekt, Shell is daar ook nog actief. Ja, dan kunnen bedrijven heel veel andere landen daarin springen. En al die bedrijven moeten dan worden geraakt, zeg maar, door dit. Ja. Onderhevig worden aan hetzelfde regime van minder CO2 gaan uitstoten. En dat is. Nou, dat zou heel mooi zijn voor het klimaat, maar dat is niet een gelopen race. De Telegraaf vanochtend op de voorpagina. Groene bom onder vestigingsklimaat. En dan als je het verhaal binnenin leest, dan is de kop klimaatklap voor bedrijven. Daar wordt zelfs een beetje gesuggereerd dat misschien een Shell wel besluit om uit Nederland weg te gaan. Zal dat zo vaart lopen, denkt u? Dat denk ik niet. Ik denk dat Shell ten eerste ook zelf wel ook al bezig is met de vergroening. En bovendien, deze uitspraak geldt wereldwijd. En het is nog heel onduidelijk wat Shell allemaal kan doen. Shell heeft, zoals gezegd, heel veel vrijheidsgraden. Ik denk dat reuze mee zal vallen. Maar andere bedrijven, hoe reageren die daarop dan? Nou ja, deze uitspraak die kan misschien ook gevolgen hebben dat andere bedrijven denken, hey, dit gaat voor ons misschien ook gelden. Maar in principe geldt het niet specifiek voor Shell. De rechter heeft gezegd, alle bedrijven die veel uitstoten hebben een verantwoordelijkheid. Dus iedereen zal misschien gaan nadenken van, hey, wat betekent dit voor mijn bedrijf? Dus het kan een stimulans zijn voor ook andere bedrijven en andere bedrijfstakken om meer te gaan doen. Ja. En we horen het is wel belangrijk dat het gaat om een inspanningsverplichting. Dat betekent niet dat de emissies per se zelf omlaag moeten, maar dat je je best moet doen om ook de afnemers te helpen de overstap te maken. Ja. We horen net mevrouw Minnesma, die gaat premier Rutte binnenkort nog eens even aan de jas trekken over de afspraken en wat er allemaal zou kunnen om uiteindelijk de doelen te halen. Ziet u beweging bij de overheden rond het geven van nieuwe vergunningen ook? Dat ze daar terughoudend mee zijn? Nou, eigenlijk niet. Dat is eigenlijk wel vreemd. Want we hebben nu het Parijsakkoord sinds 2015. Men zegt er is heel veel veranderd. En landen hebben dat ondertekend. Maar landen gaan nog steeds door, ook de Nederlandse overheid, met het geven van vergunningen voor productie en exploratie. Ook op de Noordzee. Zolang dat blijft gebeuren, dan kun je wel bepaalde bedrijven verbieden om olie en gas te gaan produceren. Maar zolang landen vergunningen blijven afgeven, is er aanbod van. Zolang er olie en gas wordt verbruikt, is er interesse bij bedrijven om daarmee winst te maken. ja, dan is het eigenlijk dweilen met de kraan open. Dus ik denk dat het meest effectieve is dat landen zeggen, wij gaan geen vergunningen meer uitgeven voor exploratie, voor het zoeken naar nieuwe velden. Want dan, alleen dan onttrek je olie- en gasvelden aan de markt. En ja, dat, alleen dat kan leiden tot minder emissies. Als je een bedrijf verbiedt om te gaan winnen, dan krijg je, denk ik, meer een verplaatsing dat andere bedrijven het gaan doen. Dus we krijgen meer een verschuiving in de energiesector. Dat Shell zich meer groen zal gaan gedragen. En dat andere bedrijven er zullen gaan inspringen die de plaats gaan overnemen. Ja. Zolang landen vergunningen blijven afgeven. Ja. Dus dat is denk ik de crux. En dat zou misschien ook maandag bij Rutte moeten gaan bespreken. Laat Nederland ook stoppen met het geven van vergunningen. Want dat kan pas echt zoden aan de dek zitten. Dank voor uw toelichting, meneer Mulder. Machiel Mulder, hoogleraar energie-economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. 17 minuten over 7 is het. De NOS Radio 1-journaal. En praat ik u bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. Ernst Kuipers van het landelijk netwerk Acute Zorg, die zat bij Bo om te praten over de uitgestelde zorg. Die heeft volgens hem andere zieke mensen veel levensjaren gekost. En het zou dus kunnen dat de corona-aanpak meer levensjaren heeft gekost dan gered, zei Kuipers. Gaan we ooit uitrekenen hoeveel levensjaren daar verloren zijn gegaan? Ja, dat zullen we zeker gaan. Daar heb je nog wel even tijd voor nodig. Mm-hmm. Maar een voorzichtige aanname is, en dat klinkt wat gek, maar dat wat we gewonnen hebben door te zorgen voor covid-patiënten, dat zou wel eens kleiner kunnen zijn dan wat we verloren hebben door uitstel van non-covid-zorg. Hoeveel levensjaren kon hij dus nog niet zeggen. Wel had Kuipers cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit paraat. Als je kijkt naar überhaupt gewoon verwijzingen naar de ziekenhuizen, dan zijn we in de afgelopen, wat is het, nu 15 maanden, zijn er 1,4 miljoen mensen minder verwezen naar een ziekenhuis dan in een vergelijkbare periode in 2018-2019. Ongelooflijk. Ja. Bij Langs de Lijn en Omstreken vertelde videograaf Jaap van der Waarde hoe hij bijna het moment miste om voor het eerst de zeldzame ronde franje-aap vast te leggen in het oerwoud van Cameroen. In dat oerwoud, die aap, dan zei ze, il est là, tu le vois, zie je hem? Hij is daar, zie je hem, ja. Non! Ik zie geen klap, ik zie alleen maar bladeren. Uiteindelijk lukte het om in te zoomen en kon hij de aap dus wel filmen. Al was het nog spannend of die opname wel scherp was. Ja. Het is de beweging uiteindelijk. Je ziet hem bewegen, maar het is allemaal. Dus het ging bewegen en dan die camera op het statief scherpstellen, kijken en dan op een gegeven moment op het knopje op de opname. Is dat die scherp? Ik wist het soms ook niet helemaal. Want die moet snel zijn. Ja. Hup, opnameknop, draaien. En dan niet meer aan die camera komen. Dat was gisteravond op Radio NTV. Dan nu een paar onderwerpen die we voor u vonden in de buitenlandse media. De grote zorgen in de Australische deelstaat Victoria. Daar is een nieuw cluster ontdekt met coronabesmettingen. En daarom gaat de staat een week lang in lockdown. Onder meer in miljoenenstad Melbourne gaat op slot. De inwoners mogen alleen voor essentiële zaken hun huis uit. De deelstaatpremier zegt tegen onder meer ABC News dat het gaat om de Indiase variant die erg besmettelijk is. In the last day we've seen more evidence that we're dealing with a highly infectious strain of the virus, a variant of concern which is running faster than we have ever recorded. And we've seen overseas how difficult that movement can be to control. Here in Victoria we're seeing not only how quick it is, but how contagious it is as well. En de deelstaatpremier zegt dat er nu vaart gemaakt moet worden met vaccineren om de uitbraak de kop in te drukken. De Amerikaanse president Biden laat zijn inlichtingendiensten een onderzoek doen naar de oorsprong van het coronavirus. Dat melden Amerikaanse media. Hij zegt dat er nog niet genoeg bewijs is om de oorsprong vast te stellen. Het kan volgens Biden van dier op mens zijn overgeslagen, maar hij sluit ook niet uit dat het uit een laboratorium komt. Binnen 90 dagen verwacht de president dat het onderzoek is afgerond. Hij roept China op om ook mee te werken aan het onderzoek. Onder een YouTube-video over het neerschieten van de Londense Black Lives Matter-activist Sasha Johnson zijn meer dan 9000 gewelddadige en racistische opmerkingen geplaatst. Dat schrijft The Guardian. De reacties staan onder een video van Sky News Australia, die een video over het nieuws plaatste. En in die comments wordt ook opgeroepen tot geweld tegen politici, waaronder moord. In eerste instantie zei YouTube dat Sky News Australia de opmerkingen kon uitzetten. Maar na de publicatie van The Guardian zegt YouTube nu dat het actief opmerkingen gaat verwijderen. En de ondergedoken Belgische viroloog Mark van Ranst heeft weer van zich laten horen. De VRT schrijft dat hij aanhangers van militair Jurgen Konings heeft uitgedaagd in een Telegram-groep. De militair is al meer dan een week spoorloos. Hij zou het gemunt hebben op Van Ranst. En in de Telegram-groep zitten vooral sympathisanten van Konings. En opeens maakte Van Rans deel uit van die groep. Hij schreef, ik dacht eens te komen kijken welke creativiteit er hier opborrelt. Ik moet zeggen, ik ben teleurgesteld. En ook noemt hij het niveau van de mensen nihil. In een reactie aan de VRT zegt Van Rans nu dat het niet slim is dat hij deze uitspraken heeft gedaan. Erwin, hoeveel kilometer staat er nu? Er staat 8 kilometer file op de A4 Den Haag-Amsterdam bij Hoofddorp Zuid door de werkzaamheden. Aansluitend op de A44 Den Haag-Amsterdam 3 kilometer bij knooppunt Burgerveen richting Amsterdam. 9 minuten voor 19:30 is het. We gaan praten over het voetbal van gisteravond. Want Villarreal heeft dus de finale van de Europa League gewonnen. Daar waren wel 22 strafschoppen voor nodig na de verlenging. En uiteindelijk was het aan de keepers. Die van Villarreal, die Gero Rulli, die scoorde wel. En David De Gea van Manchester United niet. En dus werd het 11-10, Tom van het Hek. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat zie je niet vaak, dat het uiteindelijk op de keepers aankomt. Nee, het is eigenlijk zelden vertoond. Je moest er wel lang op wachten. Het was een lange zit. Het was een wedstrijd waar je daar 1 minuut of 80 leek. Het zal toch ook nog niet verlengen worden. Dus het was wachten. Het was een moeizame wedstrijd. Manchester United wilde wel. Villarreal hield vooral tegen. Konden ook niet zoveel meer. In de verlenging kwamen ze wel iets meer. Maar goed, je voelde wel dat het op die penalties aankwam. Ja, en dan zie je onder dat soort spanning toch meestal wel mensen bezwijken. Maar niemand bezweek inderdaad. De eerste 5 zijn dan nog aangewezen, gekozen. Die willen zelf nog. Maar daarna kom je steeds verder in het elftal. Dat er een speler naar voren komt die denkt, oh jee, nou moet ik ook nog. En Manchester United moest voortdurend gelijk maken. Ja, en inderdaad, de ontknoping kwam toen die keeper, die Rulli, de 11e, onberispelijk in de bovenhoek schoot. Ja. En hij schoot hem er schitterend in, ook die keeper. Het was ook niet zomaar een penaltytje. Hij ranselde hem er werkelijk in. En ja, je voelde het een beetje aankomen. De druk nam toe en toe. En De Gea kon het niet aan. En Rulli stopte die penalty. Ja, en dat was toch wel echt een sensationele uitslag. Met overigens nog een slecht gevolg voor Eindhoven en omstreken. Want PSV is hierdoor een extra voorronde teruggeduwd in het programma. Die moet al in de tweede voorronde. Dus daar was men minder blij. Maar veel neutrale kijkers, en ik schaar mezelf daar ook onder, konden een kleine glimlach toch niet onderdrukken. Ja. Dat niet de Villarreal bij Manchester United verslagen had. Nou ja, we hadden het er gisterochtend over. Want inderdaad, Manchester United was natuurlijk de gedoodverfde winnaar. Uiteindelijk doet Villarreal het. Een plaatsje met meer dan 50.000 inwoners, hè? Ja. Het is ongelooflijk. Ik heb het ook een beetje uit zitten zoeken. 50.000 mensen wonen daar. Ze zitten sinds 2000 echt vast in de hoogste liga in Spanje. Dat zegt ook al iets. Ze hebben al een aantal keren Champions League gespeeld. 4 keer hadden ze de halve finale al gehaald. Maar goed, als je kijkt, een begroting van 115 miljoen. Dat is natuurlijk nog altijd een heel aardig bedrag, hoor. In Nederland komen we daar nauwelijks aan toe. Of eigenlijk helemaal niet. Maar goed, als je ziet dat Manchester United bij de waardevolle clubs door Forbes op de 4e plek gezet is met een 4,2 miljard voetbal. Bijvoorbeeld 40 miljoen heeft uitgegeven aan Van de Beek, die gisteravond zijn trainingssessie niet eens uit mocht doen. En dan nog even die keepers. Dat vind jij ook vast leuk om te horen. De Gea verdient €391.000 per week. Ik zeg het goed. Ik heb het uitgezocht per week. En die andere keeper die heeft dus ongeveer voor 3 week salarissen gisteravond. Want laten we die op 1 miljoen zetten bij Villarreal. Het is eigenlijk nog de reservekeeper namelijk ook. Dan zie je wel, ik heb een zak geld nog nooit een goal zien maken, zei Cruijff ooit. Nou, gisteren konden we daar weer aan denken. En het zijn natuurlijk de sprookjes die maar af en toe plaatsvinden, maar daarom wel extra leuk zijn. En een prachtige prestatie met een coach die overigens zijn 5e Europa League finale speelde en hem voor de 4e keer won. Dus dat zegt ook wel iets over de kwaliteiten van die Unai Emery. Geen koekenbakkers daar bij Villarreal dus. Dan het wielrennen, Tom. Want ja, Egan Bernal toch al meerdere keren nu tot winnaar uitgeroepen van de Giro, maar gisteren ging het niet goed met hem. Ja, ook door mij. Ik zat weer te kijken gisteren. Denk, nou, waar kijken we eigenlijk naar? Die Bernal is te sterk. Leek ook tot 3 kilometer onder de top. Ineens ging alsnog Yates, Almeida ging. En toen blokkeerde hij echt. En hij had het geluk dat Martinez, een hele sterke Colombiaanse ploeggenoot, bij hem zat. Dus daardoor kon hij de schade beperken. 53 seconden verloor hij. Staat er nog altijd goed voor. 2:21 op Caruso, 3:23 op Yates. Maar 2 bergetappes nog op komst. Niet vandaag. Hebben we lange vlakke etappen met wat heuvels. Maar morgen en zaterdag de bergen nog in. En zondag nog een tijdrit. En vooral het gevoel bij met name Yates. Hij is te verslaan. Dat zal de Giro de komende dagen nog heel interessant maken. En ja, we hadden Bernal al tot winnaar uitgeroepen. Ik hoorde daar ook bij. Ik hou maar even vast aan dat plan. Maar of het nog waar is na het weekend, weet ik niet. Nou, ik zag ook vanochtend in de krant, ik meen in de Telegraaf, een mooie foto van een van zijn ploeggenoten die hem echt op moet peppen om nog die eindstreep te halen. Dus houdt hij het vol tot aan Milaan.

De politie in Zwolle heeft gisteren een man aangehouden die met 78 volle tanks met lachgas in zijn auto reed. Het totale gewicht van die tanks was bijna 550 kilo, 275 keer de toegestane hoeveelheid. De politie noemt het vervoer en de opslag levensgevaarlijk. De Tweede Kamer is verbaasd door het besluit van staatssecretaris Knops om geen extra coronasteun uit te betalen aan Sint Maarten. Volgens Knops heeft de regering op Sint Maarten het wanbestuur bij het vliegveld nog niet aangepakt, zoals was afgesproken. Defensie is begonnen militairen te vaccineren tegen het coronavirus, meldt de Koninklijke Landmacht. Militairen zijn tussen de 18 en 60. Ze krijgen een prik met het Janssen-vaccin. Begin juli moet iedereen gevaccineerd zijn. En de schrijver van het kinderboek Rupsje Nooit Genoeg is overleden. Eric Carle schreef en illustreerde het verhaal over het hongerige rupsje dat zich volvreet en uiteindelijk verandert in een kleurrijke vlinder in 1969. En het boek werd in 65 talen uitgegeven en wereldwijd zijn er zo'n 50 miljoen exemplaren van verkocht. Eric Carle is 91 jaar geworden. De weersverwachting dan bij Weerplaza. Marco Verhoef. Marco, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Hoe ziet het eruit voor vandaag? Ja, vandaag is toch eigenlijk nog even waar we niet op helemaal op zitten te wachten met veel mensen. Want het is grijs en het regent op veel plaatsen ook wat. Regen en motregen. Heel langzaam trekt dat naar het oosten. En als eerste wordt het in het westen droog. En daar begint vanmiddag de zon ook wel door te breken. Die opklaringen winnen wel terrein, maar dat gaat voor het oosten van het land vrij traag. En dan is het echt wel avond voordat het daar begint op te klaren. In Oost-Nederland wordt het dan ook maar 13 graden. Op plaatsen waar de zon een beetje schijnt kan het 14 of 15 graden worden. En de wind waait matig uit het noordwesten. Nou ja, het is wel een opmaat voor een weersverbetering. Dus nog even door vandaag heen bijten en dan gaan we de goede kant op. Ja, morgen en het weekend. Hoe ziet het er dan uit? Nou ja, goed, die bewolking met regen is in ieder geval weg. Het blijft droog de komende dagen. En morgen is er ook geregeld zon. De wind draait naar het noordoosten, is zwak tot matig. En de temperaturen lopen al veel verder op. Het wordt 17 tot 19 graden. Het gaat niet meteen van dik hout zaagt met planken. En dat komt omdat de wind uit de noordhoek blijft waaien, ook in het weekeinde. Maar toch, een 20 graden plaatselijk in het oosten en zuidoosten is zaterdag best mogelijk. Misschien zelfs wel 21. En zondag komt het kwik op veel meer plaatsen boven de 20 graden uit. We doen dat met flinke zonnige perioden. En als zegt droog weer. Een hoge drukgebied is daarvoor verantwoordelijk. En dat blijft ook begin volgende week het weer bij ons beïnvloeden. Marco Verhoef was dat. Gaan we naar Erwin de Hart voor file nieuws. Files vooral door werkzaamheden op de A4 Den Haag-Amsterdam bij Schiphol 10 kilometer. Aansluitend op de A44 Den Haag-Amsterdam tussen Kaakdorp en knooppunt Burgerveen 10 minuten vertraging in 3 kilometer file. In de buurt van Arnhem richting Os op de A50 heb je een file bij knooppunt Bankhoef van 3 kilometer door drukte. En door werkzaamheden op de N35 Zwolle-Almelo 3 kilometer file bij Wierde-West. Video bellen, video gamen, video kijken, huiswerk, thuiswerk. We zijn met z'n allen tegelijk lekker bezig. Daarom heb je met Smart Wifi van Ziggo altijd en overal in huis perfecte wifi. Op ons krachtige giganet. Ziggo, enjoy it all. Knap. Alles op je mobiel. Makkelijk meerdere rekeningen. En de voordeligste bank voor ZZP'ers. Kijk op knap.nl. Knap. Online bank, menselijke service. Ook perfecte wifi? Stap nu over naar Ziggo Alles in 1 en krijg 3 smart wifi boosters gratis. Ter waarde van €149. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl. Stap nu online over en ontvang €50 op je rekening. Kijk op knap.nl. Online bank, menselijke service. Mijn vader denkt dat ik het niet doorheb, maar het wordt echt steeds erger. Hij knijpt altijd zo gek met zijn ogen en hij heeft supergrote letters op zijn telefoon. Als jij er klaar voor bent, dan zijn wij het ook. Maak een afspraak op pro.nl voor een goed zichtgesprek met een van onze opticiens. Welkoop laat je deze zomer genieten van leven in je tuin. En nu creëer je die heerlijke tuin extra voordelig. Deze week krijg je namelijk 20% korting op één artikel. Kom dus naar de winkel voor een voordelige start van je zomer. Welkoop. Verstand van tuin en dier. 7:55. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De invoering van een nieuwe wet voor de gedupeerden van de aardbevingen in Groningen die heeft geleid tot een conflict tussen demissionair minister Stef Blok van Economische Zaken en de Tweede Kamer. En dus roepen we Wilco Boom hier naartoe om daar uitleg over te geven. Politiek verslaggever te Den Haag. Wilco, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er aan de hand tussen Blok en de Kamer? Ja, de minister die wil de zogenoemde tijdelijke wet Groningen. En dat is een wet die bedoeld is om de versterkingsoperatie te verbeteren voor woningen die aardbevingsschade hebben. Hij wil die wet maar gedeeltelijk invoeren. Een paar aanpassingen die erin zijn gekomen op voorstel van de SP, die wil de minister niet in werking laten treden. En de reden daarvoor is dat de aanpassingen in de Kamer zijn aangenomen doordat twee demissionaire regeringspartijen, D66 en het CDA, hier per ongeluk voor hebben gestemd. Anders was er geen meerderheid voor geweest. Maar ja, ze staan nu dus wel in die wet. Ja, ja, en die wet is ook aangenomen, inclusief die voorstellen van de SP. Dus kan de minister dat dan maar zo naast zich neerleggen? Nee, eigenlijk kan dat niet. Als zo'n wijzigingsvoorstel officieel een amendement is aangenomen, dan is dat nu eenmaal onderdeel van de wet en moet het in beginsel ook worden ingevoerd. Ook als het komt doordat een partij abusievelijk verkeerd heeft gestemd. Zo staat het in het reglement van orde van de Tweede Kamer. Ja, en dat Blok, of eigenlijk zijn voorganger van het Woud, hè, die nu met een burn-out thuis zit, dat nu toch wel wil doen, dat zet heel veel kwaad bloed in de Kamer, want die voelt zich nu als medewetgever buitenspel gezet. En ja, juist tegen de achtergrond van die hele discussie in Den Haag over van de afgelopen weken, over het versterken van de tegenmacht van het parlement tegenover de regering, de nieuwe bestuurscultuur waar het de laatste tijd zo vaak over gaat, ja, zet dit dus kwaad bloed. En volgens Sandra Beckerman van de SP is het een schoffering van het parlement. Ik schrok daarvan, want zodra zo'n amendement is aangenomen, op wat voor manier dan ook, ja, dan is het eigenlijk een wet. En het kabinet kan niet anders dan de wet uitvoeren. Ze hebben daar wel mogelijkheden voor om dat niet te doen. Maar zoals de minister het nu heeft gedaan, ja, dat is echt een schoffering van de Kamer. Dat vonden wij en we hebben dus meteen een navraag gedaan bij hoogleraren. Nou ja, die kwamen ook meteen met stoom uit de oren. Die zeiden, ja, dit is in strijd met de grondwet. En nu zegt Bureau Wetgeving eigenlijk hetzelfde. Ja, en Beckerman van de SP is overigens bepaald niet de enige bij wie het in het verkeerde keelgat is geschoten. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor het CDA en D66. Ja, en dat is dus wel pikant, want het waren dus juist deze partijen die ervoor per ongeluk voor hebben gezorgd dat die wijzigingsvoorstellen van de SP onderdeel zijn geworden van die wet. Die wijzigingsvoorstellen waar Blok dus zoveel bezwaren tegen heeft. Ja, en die twee, dus CDA en D66, vinden dus ook dat die wet zo moet worden ingevoerd zoals is afgesproken in de Kamer. Ja, precies. Want ook zij redeneren dat het nu eenmaal zo werkt dat een minister een eenmaal goedgekeurde wet helemaal moet invoeren en niet mag proberen daar een paar onderdelen uit te slopen omdat die hem of haar in de weg zitten. Dus inhoudelijk delen ze de bezwaren van de minister tegen deze onderdelen van de wet. Maar ze zijn er net als de SP en de meeste andere partijen tegen dat de minister nu probeert de Kamer als medewetgever een beetje opzij te schuiven. En je hoorde Beckerman ook al zeggen, externe staatsrechtgeleerden en het Bureau Wetgeving van de Tweede Kamer, dat zijn de huisjuristen van het parlement, die bevestigen dat wat de minister wil eigenlijk helemaal niet kan. En heeft hij dan, Blok, nog andere mogelijkheden om die wet aan te passen? Ja, die zijn er wel. Hij kan bijvoorbeeld een zogenoemde novelle indienen. Dat is een aanpassingsvoorstel. Dat moet dan weer door de Tweede en de Eerste Kamer goedgekeurd worden. Dat kost ook best veel tijd en daarom wil de minister het niet. Want de minister wil dat de wet eigenlijk op 1 juli in werking treedt. Maar dan dus volgens die zonder die SP-voorstellen erin, want die zouden volgens hem te duur en onwerkbaar zijn. En kijk dan eens even in jouw glazen bol, hoe gaat dit aflopen? Ja, ja, nou, de Kamercommissie Economische Zaken die hierover gaat, die heeft de minister laten weten dat hij zijn plan volgens de wetgevingsjuristen helemaal niet zo kan doorvoeren, dat het niet door de beugel kan. Daar moet de minister nu op gaan reageren. Waarschijnlijk horen we hier volgende week dan weer meer over. En wie er aan het langste eind trekt, dat kan ik nog niet zien in mijn glazen bol, Jurgen. Wachten we af. Wilco Boom was dat, politiek verslaggever in Den Haag. De arrestatie van de journalist en activist Roman Protasevich en zijn vriendin afgelopen zondag, die is hard aangekomen bij de Wit-Russische gemeenschap in Litouwen. Tijdens en na het neerslaan van de protesten afgelopen zomer tegen de verkiezingsuitslag in Wit-Rusland zijn duizenden Wit-Russen gevlucht en de meeste zijn gevlucht naar buurland Litouwen. En EU-correspondent Kiesja Hekster is daar nu. Kiesja, goedemorgen. Hoe is het eigenlijk met de Wit-Russen daar, 4 dagen na de arrestatie van Protasevich? Ja, die zijn echt wel in shock over wat er gebeurd is. Gisteren heb ik er een paar gesproken. Ze zijn angstig, ze zijn bezorgd. Wat betekent dit voor mij? En je zei het al, afgelopen zomer zijn er duizenden deze kant op gekomen. Het is hier vlakbij, hè, de grens met Wit-Rusland, 36 kilometer naar het oosten. Maar ook voor die tijd al zijn heel veel Wit-Russen hier naartoe gekomen. Want Lukashenko is natuurlijk ook al heel lang aan de macht, sinds 1996. En er zijn dus niet alleen Wit-Russen in ballingschap hier. Er is zelfs een Wit-Russische universiteit in ballingschap, door Lukashenko in Minsk gesloten, nu hier in Vilnius met honderden studenten. Ik sprak bijvoorbeeld met iemand van de studentenvakbond en hij vertelde over die angst van die studenten. Sofia Sapega, die vriendin van Roman, die was een van de studenten aan die universiteit, zou ergens de komende weken haar masterscriptie internationaal recht inleveren. Nou ja, dat gaat niet meer gebeuren, zei hij cynisch tegen mij. Heel veel angst dus. En die kwam ik ook tegen toen ik op weg was naar een volgende afspraak en daar plotseling in een demonstratie belandde. Een demonstratie hier tegenover de Wit-Russische ambassade in Vilnius. Zo'n 30 mensen hebben zich verzameld, gehuld in rood-witte vlaggen, de vlag van de oppositie van Wit-Rusland. En ze hebben borden bij zich. Lukashenko is een terrorist. Of hier, wij blijven hier staan. Je kunt ons niet wegkrijgen. We put flowers here near the so-called embassy, a legitimate embassy of Belarus, to honor the victims of Lukashenko's regime. En vlak voor de ambassade worden bloemen gelegd bij kaarsjes die bij portretten staan van slachtoffers van Lukashenko. Jonge mensen die bij de protesten vorige zomer gedood zijn of bij eerdere protesten omkwamen of doodgemarteld werden in de gevangenis. So that's why we bring flowers, because people of Belarus are not just struggling for their freedom, but they are dying for it. Wit-Russen vechten niet alleen voor hun vrijheid, ze sterven ervoor, zegt Bella Fox, een Wit-Russische journaliste, gevlucht naar Vilnius, zoals zoveel. Ze is een van de demonstranten. I myself, as a journalist, was meeting the first passengers in the airport. People are really threatened. Ze was erbij, zegt ze, toen de mensen op het vliegtuig van Vilnius aankwamen, nadat ze een gedwongen tussenlanding in Minsk gemaakt hadden. We always felt really secure before this incident took place. Now the government made a certain threats that any of us, any of the democratic activists, could be brought to Belarus in the car. Mensen zijn doodsbang nu, zegt ze. Hiervoor waanden we ons altijd veilig in Litouwen, maar nu niet meer. We denken allemaal maar aan één ding. Dat wij de volgende zouden kunnen zijn die naar Wit-Rusland ontvoerd worden. It just triggers some memories, because all of us are victims of torture in Belarus. I myself was kidnapped in the middle of the street by three people in balaclavas without uniform, who were threatening to rape me. En het roept ook allerlei herinneringen op, zegt Bella. Want iedereen die hier staat, en ze wijst naar de mensen die naast haar staan, naar de demonstranten, wij zijn allemaal het slachtoffer van marteling, zonder uitzondering. Zelf ben ik gekidnapt, midden op straat, door drie mannen met bivakmutsen op. Ze dreigden om me te verkrachten, urenlang voordat ze me naar het politiebureau brachten. Ik werd gearresteerd, zonder enige aanleiding. We hebben allemaal last van stress. En wat er met Roman en zijn vriendin Sofia is gebeurd, dat brengt dat allemaal weer terug. We visit different embassies. Today we were in front of the embassy of Germany. We also plan to go to protest in front of other embassies of the EU. Na de arrestatie van Roman en Sofia zijn we iedere dag gaan demonstreren. En niet alleen voor deze ambassade, die van Wit-Rusland, maar ook voor de ambassades van EU-landen, van Duitsland, van Portugal. Binnenkort willen we naar de ambassade van Griekenland, waar het vliegtuig vandaan kwam voor het naar Litouwen opsteeg. And to recognize that Lukashenko's regime is a terroristic group, is a criminal group that does crimes against humanity. We willen dat de landen van de Europese Unie erkennen dat het regime van Lukashenko een terroristische groep is, zegt Bella, die misdaden tegen de menselijkheid pleegt. We hebben een aanklacht tegen Lukashenko bij het internationaal strafhof ingediend. Want kijk naar al die mensen die gestorven zijn. Kijk naar die portretten hiervoor. Dit mag niet langer doorgaan. Wij zijn bang dat Roman Protasevich de doodstraf gaat krijgen. Dit moet stoppen. En terug naar Kiesja Hekster, nog steeds in veel nieuws in Litouwen. Kiesja, want op welke manier wil die oppositie dan verder een vuist maken tegen Lukashenko? Nou, dit soort acties gaan ze natuurlijk mee door, maar ze verwachten hier natuurlijk ook politieke antwoorden van de Europese Unie. Hoorde je net ook al in de reportage even langskomen. Afgelopen maandag kwam uit Brussel het nieuws dat de EU-leiders nieuwe sancties tegen Lukashenko willen gaan nemen. Maar hoe die er precies uit moeten gaan zien, dat is nog onduidelijk. En ze willen hier de druk natuurlijk hoog houden dat er ook echt wat gaat gebeuren. En het gezicht van de oppositie, dat is Svetlana Tikhanovskaya, de presidentskandidaat die het opnam vorige zomer tegen Lukashenko. Zij is een van de duizenden gevluchte Wit-Russen hier. En ik hoop haar later vandaag te spreken over haar ideeën over die sancties. Want morgen vliegt Tikhanovskaya naar Den Haag, is ze op bezoek bij Mark Rutte. Dus ik kan haar in ieder geval gaan vragen wat zij hem wil adviseren over hoe nu verder. Horen we en zien we meer over in de loop van vandaag. Kiesja Hekster was dat, vanuit Vilnius, Litouwen. Dan nu de sport. Het is fijn wakker worden voor Ronald Koeman, want de Spaanse kranten schrijven een keer niet over hem, maar over de trainer van Real Madrid, Zinedine Zidane. Een betrouwbare journalist meldt dat de succestrainer per direct wil stoppen bij de club. Volgens de Spaanse krant Mundo Deportivo heeft Zidane al afscheid genomen van zijn spelers en maakt Real zijn vertrek later vandaag bekend. Marca, een andere krant, schrijft dat Zidane zich dit seizoen niet helemaal op zijn plek voelde bij de club. Real werd geen kampioen van Spanje en verloor in de halve finales van de Champions League van Chelsea. Frank de Boer maakte gisteren zijn selectie voor het EK bekend, dat over 2 weken begint. Donny van de Beek zit erbij, alleen de bondscoach maakte een foutje op de persconferentie. Hij zei dat Van de Beek bij zijn club Manchester United 4000 minuten heeft gespeeld dit seizoen. Dat blijken er maar 1500 te zijn. Dat vraagt om uitleg. Zijn broer Ronald analyseerde gisteren de Europa League finale bij ESPN en vertelde wat er misging. Ja, hij heeft de verkeerde kolom gekeken. Oh, de verkeerde kolom gekeken. Davy Klaassen en Donny van de Beek stonden naast elkaar. Ah. En hij heeft zo... Ja, want voor de duidelijkheid, 4000 minuten is bijna 44 wedstrijden. Ja, ronde, dus dat klopt voor geen meter natuurlijk. Dat dus, ja. Is wel slordig, zeg. Ja, dat klopt. Ja. Toch? Ja. Ja, dat heeft hij ook gezegd, van heb ik verkeerd gekeken. Ja, na aanvaller Anwar El Ghazi kreeg te horen dat hij niet meegaat naar het EK. En hij zat nog wel bij de voorselectie. Maar net toen Frank even blij bij hem was voor opnames van het tv-programma Shirtje Ruilen, kreeg hij een berichtje van de bondscoach. Ja. Ja? Ja, ik heb een bericht gekregen, ja. Van wie? Ik zou je op dit moment niet selecteren voor de definitieve selectie. Dus, helaas. Ah, flikker erop, man. Nee, ik ben serieus. Je mag meekijken. Serieus? Ja. Jemig, maar dat wist jij toch niet? Ik lees het niet, ik tegen jou zeg. Ja, het is niet alleen vervelend voor El Ghazi, maar ook voor de bondscoach. Want hij zei gisteren dat hij alle afvallers persoonlijk heeft gebeld om het slechte nieuws te vertellen. Zondag begint het tweede grote tennistoernooi van het jaar, Roland Garros. In Parijs gaat Naomi Osaka de media niet te woord staan. De nummer 2 van de wereld zegt in een statement op Instagram dat ze vaak het gevoel heeft dat journalisten geen rekening houden met de mentale situatie van de sporters. De vragen zorgen voor twijfels en ik ga mezelf niet onderwerpen aan mensen die aan mij twijfelen, zegt ze. Het gaat Osaka wel geld kosten, want tennissers die de persconferentie overslaan krijgen een boete. Maar daar ligt ze niet wakker van. Ik hoop dat het geld naar een goed doel gaat, zegt ze. Erwin, hoe gaat het op de weg? Het gaat overwegend goed eigenlijk. De files op de A4 en de A44 bij Schiphol richting Amsterdam, ja, die houden nou eenmaal aan. Op de A12, Duitse grens richting Arnhem, is er een file bijgekomen. Er zitten gaten in de weg. Tussen Afrit Beek en knooppunt Velperbroek rijdt het langzaam over 13 kilometer daarom. En de reparateur is onderweg. Tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Met nu in 1998 Natalie Imbruglia. I thought I saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adore. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. The conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all alone. was right. I should have seen just what was there and not some holy light. It's crawled beneath my veins and now I don't care. I have no luck. I don't miss it all that much. There's just so many. Zeven minuten voor acht is het. Dood, verlies en rouw zijn onderdeel van het leven. Maar omdat het moeilijk is om over je eigen dood of over de dood van een dierbare na te denken, is goed samenleven met de dood lastig, zegt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, RVS. En om dat praten en nadenken over de dood makkelijker te maken, komt er nu een podcastserie. En later dit jaar komt die RVS ook met een advies. En de voorzitter van die Raad voor Volksgezondheid en Samenleving is Jet Bussemaker. Mevrouw Bussemaker, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Podcastserie over leven met de dood. Zal ik maar even zeggen, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Nou, een serie waarin mensen met elkaar ervaringen delen, vragen stellen over hoe we eigenlijk met onze sterfelijkheid omgaan. Want we hebben steeds meer medicijnen, we leven steeds langer. Het leven lijkt wel maakbaar. En tegelijkertijd zijn we toch allemaal stervelingen. En het lijkt wel steeds moeilijker om dat gesprek te voeren, om na te denken hoe je dat doet als de dood er toch komt. Hoe je misschien leeft met onzekerheid. Er zit iemand in de podcast die een ernstige ziekte heeft en steeds wacht of er medicijn komt. En komt dat medicijn op tijd? Ja. Hoe praat je met mensen in je omgeving over de dood? Hoe leer je om aan te geven wat je nog wel wil en wat je niet wilt? Nou, dit zijn allemaal vragen die we in die podcast verkennen. Want ja, het is natuurlijk heel. Nou goed, ja, ik spreek ook uit eigen ervaring. Je wilt het liefst zo ver mogelijk bij je vandaan houden. En zo lang mogelijk natuurlijk, aan de ene kant. Tuurlijk. De dood is niet iets waar mensen graag over praten. En dat is alleszins begrijpelijk. Kom je op een feestje, heb je hem weer over de dood, zeggen ze dan. Ja, nee, ja, maar zo is het. Ja, toch, de podcast laat zien dat je daar ook op een hele mooie manier over kan, met elkaar over kan praten. Kijk, er zijn ook vaak mensen die zeggen, ik heb iets gemist. Ik kan ook maar één keer van iemand afscheid nemen. Dus hoe doe je dat? Hoe ga je om met kwetsbaarheid? Hoe ga je om met ook het sterven meer onderdeel te laten zijn? Nou ja, kijk ook naar de pandemie het afgelopen jaar en hoe we daar in het begin bijna vergeten waren dat mensen in isolatie moesten sterven en wat dat doet met de waardigheid van sterven en afscheid nemen. Ja, ja. Kortom, het is ook wel een pleidooi om te leren leven met onzekerheid, met je de vraag stellen wat nu echt belangrijk is. Is dat de kwaliteit van het leven of extra levensjaren. En daar zijn geen algemene antwoorden op. Zullen wij een advies ook nooit geven? Het moet zus of het moet zo. Maar wel hoe we dat ook dat gesprek, ook hoe professionals daar op een goede manier mee om kunnen gaan. U noemde net nog iets, en dat zullen ook heel veel mensen herkennen. Hè, van, dat je eigenlijk je dingen niet goed geregeld hebt, de meeste mensen. Heel veel mensen zeggen natuurlijk van ja, als ik ooit in een toestand kom, dat ik het allemaal niet meer goed kan bevatten. En dan wil ik niet meer langer leven. Maar die hebben niks geregeld over het algemeen. Nee, nou, en dat zijn precies onderdelen die we dan in het advies wat later dit jaar komt ook willen bespreken. Je ziet nu al dat sommige mensen een levenstestament hebben. Dat is niet een testament over eigendom, maar over waarin je aangeeft wat je nog wel wilt en wat je niet wilt. En dat je daarover praat met anderen, zodat anderen dat ook weten van jou. En ook hoe je daarmee leert om met je dierbaren te praten over... wat als de dood toch één keer komt, wat er dan belangrijk is? Welke overwegingen je dan hebt? Welke thema's dan voorop staan? Dus het is ook wel een pleidooi. We kunnen niet alles regelen met dingen vastleggen. Het is ook, we geven ook in de derde podcast heel nadrukkelijk aan... hoe ga je het gesprek over de dood met anderen aan? En mag je ook zwijgen over de dood tegen mensen die van je houden? Want ja, je gaat alleen dood, maar er zijn wel mensen om je heen... die dat van heel dichtbij ook meemaken. En bij wijze van spreken ook een beetje doodgaan. Dus van wie is de dood eigenlijk? Ja. U had het over dat advies, hè? Dat komt in het najaar. Voor wie is dat eigenlijk bedoeld? Nou, dat advies is voor iedereen bedoeld die te maken heeft met de dood. Allereerst natuurlijk professionals die met patiënten praten over een naderende dood. Maar het is voor artsen, maar ook voor maatschappelijk werkers, voor geestelijke verzorgers, waar we ook vaak veel van kunnen leren. Maar ook gewoon voor ons, voor burgers, hoe kan je beter nadenken en misschien ook dingen beter regelen. Maar we willen eerst nu verkennen. We willen vooral bij zo'n ingewikkeld onderwerp niet te snel in de stand van... het zou dus of zo kunnen. Ja. Dus deze podcast is er vooral voor bedoeld... de podcast Stervelingen te vinden op de RVS-site... om te luisteren naar elkaar, om te delen, om na te denken. En van daaruit gaan we verder. Ja, die podcasts staan overigens al online vanaf vanochtend 6 uur. www.raadrvs.nl/stervelingen. Maar ook via alle Spotify en zo, dat soort platforms te vinden. Dank voor de toelichting. Jet Bussemaker was dat van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. NPO Radio 1. Spraakmakers. Het wordt lastig om Lukashenko met internationale sancties op de knieën te krijgen. Dit kan niet zonder sancties uitblijven. Dit is zo'n brutale schending van alle mensenrechten. Een studio met bevlogen gasten. Het is nu steeds heel erg ad hoc, die sancties van Europa voor Wit-Rusland en Rusland. Luisteraars die meedenken over de inhoud. Zal het op korte termijn effect hebben? Ik ben bang van niet. Is het zinvol? Ja, ik denk het wel. De vertrouwde nieuwsquiz. Ah, je ging best aardig. Redelijk. Ik raakte helemaal opgefokt van je snelheid. Het Mediaforum en Stand. .nl. Spraakmakers. Op NPO Radio 1. Het nieuws. Van alle kanten. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen, maar hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. Bij Jumbo voor de enige echte snollebolletjes juichketen. En juich mee als een echte superfan. Voor maar 10 juichzegels en €4,99 is hij van jou. Jumbo, supporter van superfans. Kies tijdens de slimme keuzeweken van mobiel.nl voor een voordelig KPN Unlimited abonnement. Met de Samsung Galaxy S21 en gratis Google Nest Speaker. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. NPO Radio 1. 8 uur. Van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. De uitgestelde reguliere zorg moet zo snel mogelijk worden ingehaald. En daarvoor heeft minister voor Medische Zorg Tamara van Ark een plan bedacht. Het overzicht van het nieuws nu. Hier is Kirsten Klomp. Om de naar schatting 140.000 uitgestelde medische ingrepen in te halen, is spreiding van patiënten in het hele land nodig. Dat zegt minister voor Medische Zorg van Ark in het AD. Nu het aantal coronapatiënten snel daalt, willen ziekenhuizen uitgestelde ingrepen snel uitvoeren. Coronapatiënten worden verdeeld over ziekenhuizen in het hele land om ruimte te houden voor reguliere zorg. Uitgestelde chemobehandelingen en niertransplantaties moeten de komende tijd als eerste worden ingehaald. Om de druk op ziekenhuizen te verlichten worden ook huisartsen, privéklinieken en revalidatiecentra ingeschakeld. De Australische deelstaat Victoria, waar de miljoenenstad Melbourne onder valt, gaat voor een week in lockdown na een recente uitbraak van de Indiase variant van het coronavirus. Sinds begin deze week waren er zeker 26 besmettingen. Volgens de premier van de deelstaat gaat het om een zeer besmettelijke variant. Een variant om bezorgd over te zijn en een die sneller werkt dan we ooit hebben geregistreerd, zei hij. De inwoners van Victoria mogen alleen voor essentiële zaken het huis uit. De politie, het Openbaar Ministerie en de dienst Justitiële Inrichtingen hadden het risico van de aanslag in Utrecht kunnen verkleinen. Informatie over de schutter had veel beter gedeeld moeten worden, zegt de inspectie in een kritisch rapport. Gugman T. schoot in 2019 vier mensen dood in een tram en verwondde vele anderen. Alle instanties kenden zijn problematiek, maar ze werkten niet samen, staat in het rapport. T. was zonder meer veroordeeld voor vuurwapenbezit en ook vertoonde hij radicaal gedrag in de gevangenis. De politie in Zwolle heeft gisteren een man aangehouden die 78 volle tanks met lachgas in zijn auto vervoerde. Het totale gewicht van die tanks was bijna 550 kilo, 275 keer de toegestane hoeveelheid. Een particulier mag maximaal 2 kilo gas vervoeren. De politie noemt het vervoer en de opslag levensgevaarlijk. De White House Red van de Britse straatkunstenaar Banksy heeft gisteravond €380.000 opgebracht. Het grootste kunstwerk van Banksy tot nu toe werd verkocht op een veiling in Zwolle aan een Engelsman. Banksy maakte de White House Red in 2004 op een muur van café The White House in Liverpool in Engeland. Het kunstwerk was oorspronkelijk zo'n 9,5 meter hoog en 6 meter breed. Alleen het hoofd van de rat is bewaard gebleven, omdat dat op hout was geschilderd en de rest op de muur. Het weer. In de loop van de ochtend wordt het vanuit het noordwesten geleidelijk droog en breekt de zon door. Het wordt 14 tot 16 graden. Er staat een matige wind. Vanaf morgen zonnige periode en dan wordt het warmer. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Er is vertraging door werkzaamheden op de A4 bij Hoofddorp richting Amsterdam. 14 kilometer langzaam rijdend verkeer vanaf Hoogmade. Aansluitend op de A44 Den Haag richting Amsterdam opnieuw een file van 4 kilometer tussen Kaagdorp en knooppunt Burgerveen. De vertraging is een kwartier. Net zoveel vertraging is er in het oosten van het land op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Door een gat in de weg tussen afrit Beek en knooppunt Velperbroek over 13 kilometer. Hey, je gaat nooit wie ik net voorbij hoor komen in het sterreclameblok op NPO Radio 2. MCO vakopleidingen. Wat? Onze concurrent. Bij de grootste radiozender van Nederland. Hoe krijgen ze dat voor elkaar? Blijkbaar kunnen ook wij wat van ze leren. Een reclamecampagne op landelijke radio kan met Ster al vanaf €10.000. Is jouw bedrijf klaar voor het grote publiek? Ga naar ster.nl en bereik meer. Heb jij zorgen? Ja, tegenwoordig wel. Het zijn onzekere tijden. Ja, eens. Daarom biedt Opel juist nu extra zekerheid. Als jij privé in een 100% elektrische Opel stapt, profiteer je van Opel e-service. 8 jaar garantie op je accu, 6 jaar gratis onderhoud, APK en veel meer. Opel gaat ervoor. Heel Holland elektrisch. Daar gaan ze. Wat een goed moment om te demareren. Ook tijdens de Tour de France bereik je het grote publiek via Ster. Is jouw bedrijf er klaar voor? Ga naar ster.nl en bereik meer. Het NOS Radio 1-journaal. 4,5 minuut over 8 is het. Door de coronacrisis is veel zorg uitgesteld. En die zorg die moet de komende tijd weer worden opgepakt. De demissionair minister voor Medische Zorg, Tamara van Ark, maakte gisteravond bekend hoe ze dat wil aanpakken. En daar gaat ze nu een toelichting op geven. Mevrouw van Ark, goedemorgen. Ja, goedemorgen. 140.000 uitgestelde medische ingrepen. Wat zijn dat dan over het algemeen voor operaties? Nou, er zijn natuurlijk best wel veel mensen die dat afgelopen jaar hebben meegemaakt. Ja, en dat zijn heel veel verschillende typen. Maar dat kan variëren van bijvoorbeeld knieoperaties, heupoperaties, sterilisaties. Uitgestelde operaties die ook veel leed kunnen veroorzaken. Ja, en hoe wilt u dat zo snel mogelijk inhalen nu? Nou, wat we graag willen is dat er duidelijkheid komt voor mensen. Dus dat ze van hun zorgverleners ook horen hoe en wanneer ze die zorg gaan krijgen. Maar het gaat er eigenlijk om de capaciteit, dus waar die mensen geholpen kunnen worden. Ja, klopt. Het afgelopen jaar hebben we ongelooflijk zo samengewerkt in die coronazorg. En eigenlijk willen we die samenwerking, die willen we ook vasthouden. Dus ook voor die reguliere zorg die uitgesteld is, worden mensen dan verspreid over het land waar plek is? Nou, wat we eerst willen doen is afspraken maken over het blijven spreiden van de coronazorg. En daarnaast willen we ook dat mensen, als ze een operatie nodig hebben, dat ze kunnen kiezen, krijg ik die in mijn eigen ziekenhuis? Of ga ik, als ik die bijvoorbeeld sneller wil, naar een andere locatie? Ja, en hoe, want dat betekent dus dat iedereen weer goed moet samenwerken. U zegt eigenlijk, hebben we daar al ervaring mee opgedaan met die coronapatiënten? Ja, dat is een van de dingen waar ik echt heel erg van onder de indruk ben. In het afgelopen jaar hebben we gezien dat iedereen in de zorg ongelooflijk heeft samengewerkt. De mensen in de ziekenhuizen, maar ook de huisartsen, de mensen in de wijken, maar ook andere sectoren zoals bijvoorbeeld de gehandicaptenzorg. Iedereen heeft echt samen de schouders eronder gezet. En nu hebben we met elkaar gezegd, het is zo erg van belang dat mensen het liefst dit jaar al weten dat ze hun inhaalzorg kunnen krijgen. Zodat we ook gewoon dat aan hen kunnen bieden. Want die duidelijkheid hebben mensen gewoon nodig. Ik heb zoveel mensen gehoord en gesproken die zeggen van joh, hoe zit het voor mij? Het is keer op keer uitgesteld. Hoe gaat dat nu verder? En we hebben gezegd met de toezichthouders, de zorgverzekeraars, de medisch specialisten, de verpleegkundigen, de mensen in de zorg. Dit blijven we samen doen. En daar is dit plan voor. Erop gericht om de mensen die zorg nodig hebben duidelijkheid te geven. Maar ook gericht op de mensen die in de zorg werken. Want die hebben natuurlijk het afgelopen jaar verschrikkelijk hard gewerkt en nog steeds. En we moeten er ook voor zorgen dat zij zich kunnen herstellen. Dus daar moet je een plan op zetten. En dat ligt hier nu. Ja, en welke garantie kunt u mensen dan geven die nu al een tijd zitten te wachten? Hoe snel worden zij dan geholpen? Nou, wat we in ieder geval wel weten is, als we dit niet met een plan zouden doen, dat het voor heel veel mensen onduidelijk zou blijven. En eigenlijk loop je dan het risico dat iedereen weer teruggaat naar, ik noem het maar even, zijn eigen winkel. Nou, en dan zou je in een situatie kunnen komen dat het wel heel lang zou duren. Nou, om dat te voorkomen hebben we gezegd, we slaan de handen in elkaar. We willen eigenlijk, het streven is om mensen voor het eind van het jaar die inhaalzorg te geven. We zullen wellicht een uitloop hebben in volgend jaar. En we weten natuurlijk ook niet precies wat er gebeurt met corona in bijvoorbeeld het najaar. Maar alles is erop ingezet door die samenwerking om maximaal resultaat voor de patiënten te verkrijgen. Ja. Nog even iets anders. Ernst Kuipers, dat is de man van de spreiding, hè, van de bedden met de coronapatiënten. Die vertelde gisteravond in het RTL-programma van Bo van Everdorens dat er veel doden zijn gevallen door die uitgestelde zorg. Misschien wel meer dan door corona. Laten we even luisteren wat hij zei. Gaan we ooit uitrekenen hoeveel levensjaren daar verloren zijn gegaan? Ja, dat zullen we zeker gaan. Daar heb je nog wel even tijd voor nodig. Mm-hmm. Maar een voorzichtige aanname is, en dat klinkt wat gek, maar dat wat we gewonnen hebben door te zorgen voor COVID-patiënten, dat zou wel eens kleiner kunnen zijn dan wat we verloren hebben door uitstel van non-COVID-zorg. Wat vindt u hiervan, mevrouw Van Ark? Nou, het laat heel duidelijk zien hoe ongelooflijk belangrijk het is dat we dit ook in samenwerking doen. Want als je kijkt naar hoe de zorg werkt, dan zie je dat de meest urgente zorg altijd voorrang heeft. Dus als iemand, bij wijze van spreken, stikkend binnenkomt op de spoedeisende hulp, gaat die persoon altijd voor. Maar als je een operatie hebt die nog uitgesteld kan worden, dan wordt die dan ook uitgesteld. Maar dat kost natuurlijk ook levensjaren, dat kost ook gezondheid. En daarom is het zo van belang geweest dat we met z'n allen hebben gezegd, met die strenge maatregelen, dammen we corona in. En daarom is het nu ook zo van belang dat we echt met de mensen uit de zorg zelf, met de patiënten zelf, kijken hoe kunnen we dit planmatig doen om dit risico zo klein mogelijk te maken. Ja, maar als ik Kuipers hoor, dan heeft het per saldo dus heeft het niet veel opgeleverd. Alle acties om de coronapatiënten te helpen. Nou, dat zou ik zeker niet zeggen. Want als ik zie wat er in de ziekenhuizen en buiten de ziekenhuizen neer is gezet in het afgelopen jaar, dan ben ik ongelooflijk trots op al die mensen die werken in de zorg. Nee, maar dat bedoel ik ook niet. Nee, maar dat bedoel ik niet. Ik hoor hem zeggen dat, laten we zeggen, al die aandacht die er is gegaan naar coronapatiënten, dat dus ten koste is gegaan van de andere zorg. En dat daar dus misschien wel ook heel veel levensjaren verloren zijn gegaan. Nou, toen we in het afgelopen najaar, toen die tweede golf kwam, zagen dat het weer misging. Toen hebben we gezegd dat er in die eerste golf gebeurde, dat iedereen alles uit zijn handen liet vallen en er alleen acute zorg was. Dat willen we niet meer. Dus we moeten verantwoorde keuzes maken. En toen hebben de artsen zelf ook een soort afsprakenlijst gemaakt. Welke zorg kun je verantwoord uitstellen? Maar verantwoord betekent niet per se dat het geen leed oplevert of pijn oplevert. Maar ze hebben wel gekeken welke operaties moeten doorgaan en welke operaties kunnen we uitstellen. Maar die moeten dan natuurlijk ook wel weer ingehaald worden. Ja. Dank voor uw toelichting, de minister voor Medische Zorg. Tamara van der Ark was dat. En ik schakel nog even door naar Ad Melkert. Het is van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Meneer Melkert, goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van de plannen van de minister? Nou, we hebben daar intensief over overlegd. Want het zijn uiteindelijk de ziekenhuizen in samenwerking met de huisartsen en de wijkverpleging die dit allemaal moeten doen. En het grote probleem is natuurlijk de beschikbaarheid van personeel en ook van uitgerust personeel. Want ze hebben onder ongelooflijke druk gestaan om dit allemaal mogelijk te maken. We hopen daar inderdaad maximaal op te kunnen inzetten in dit jaar. Ik denk dat het ook nog wel doorloopt in 2022. Maar we zullen er alles aan moeten doen om mensen zo snel mogelijk te helpen. En om mensen, dat is wel de kern ook van de afspraak, inzicht te geven in wachttijden en zoveel mogelijk te helpen met de zorgverzekeraars, met de ziekenhuizen, om te kijken hoe je zo snel mogelijk geholpen kan worden als patiënt. Dat mensen weten waar ze aan toe zijn, waar ze op kunnen rekenen voor de komende tijd. Met die coronaverplaatsingen, patiëntenverplaatsingen, was het nog wel eens zo dat ziekenhuizen even hun beurt voorbij lieten gaan? Hè? Zit iedereen nu wel op één lijn? Nou, dat was niet uit onwil, maar dat was ook uit gewoon vanwege de capaciteitsproblemen die er waren. En het blijft zo dat die druk enorm is. Eigenlijk hebben we te maken met een soort van vierde golf. Dus er zullen COVID-patiënten blijven, ook in de komende maanden. En hopelijk niet te veel in het najaar, maar dat weten we gewoon nog niet. En tegelijkertijd moet er maximaal worden ingezet op meer operatiekamers. Ook werken in de avonden, in de weekenden. Maar dat betekent natuurlijk ook inzet van mensen. Die mensen die moeten er wel zijn. Die moeten bereid zijn om dat te doen. En dat gaat ook meer geld kosten. Nou, daar moet ook nog verder over gesproken worden. Dus wat dat betreft is het nog steeds een berg opwaarts als het gaat om de uitdagingen waar de zorg voor staat. Maar het belang van de patiënt moet natuurlijk wel voor opstaan. Want bent u er al, zijn de ziekenhuizen er al mee begonnen eigenlijk met dat wegwerken van die lijsten? Ja, je ziet wel dat ziekenhuizen nu waar ook maar mogelijk die ruimte gaan benutten. Ook voor extra inspanningen. Ik ken ook een paar ziekenhuizen die dat al hebben georganiseerd. Maar het is ook zo, zorgmedewerkers zijn hartstikke moe. Zijn ook aan verlof toe. Er komen natuurlijk straks vakantieperiodes aan. En tegelijkertijd gaat het ook om meer zorgmedewerkers in de sector te krijgen. Dat vraagt ook weer betere arbeidsvoorwaarden. En dat is nou weer precies een discussie die ook plaatsvindt aan de tafel van de onderhandelaars over een nieuw kabinet. Ja. Want om een koopje gaat dit allemaal niet natuurlijk. Nee. En voor de patiënten zelf die het betreft, betekent het dus dat je als je in Zeeland woont nu misschien wel uiteindelijk terechtkomt in Groningen. Maar dat moet dan maar even. Nou, in de eerste plaats gaat het om die COVID-patiënten. Daar blijft die spreiding van belang, zodat er ruimte ontstaat in ieder ziekenhuis om aan die uitgestelde zorg te werken. En het zijn vooral de regionale afspraken. Dus in het noorden, in het zuiden, in de westelijke regio's. Dat men met elkaar goed moet afstemmen waar is er ruimte voor welke behandeling en welke ingreep. En dat patiënten wat dat betreft vooral in hun eigen regio ook wat verder kijken dan misschien het ziekenhuis dat ze altijd gewend waren. Ja. En over het geld, zegt u, daar moeten we nog even een robbertje over vechten. Ja, daar moet zeker nog verder over gesproken worden. Vooral als het gaat om de arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers. Er komen nieuwe cao-besprekingen aan. Nou, we gaan natuurlijk met elkaar samenwerken daarin. Maar daar zal de politiek dan ook voor over de brug moeten komen. Want anders gaat het niet lukken. Dank voor uw reactie. Ad Melkert van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Krijgt u nu een overzicht van het nieuws in de andere media. Gemeenten weten niet wat ze moeten doen als ze getroffen worden door een cyberaanval. Blijkt uit onderzoek bij 27 gemeenten onderzoek van de vakbladen Binnenlands Bestuur en AG Connect. De ANP schrijft daarover. De gemeenten laten geen onderzoek doen naar zwakke plekken in hun systemen. En een van de dieptepunten was een hack bij de gemeente Hof van Twente vorig jaar. Daar was het wachtwoord van de systemen Welkom 2020. De VS gaat opnieuw onderzoek doen naar de herkomst van het coronavirus. President Biden houdt twee opties over. Of het is overgeslagen van een dier naar de mens, of het virus is in een lab ontstaan. Het Witte Huis wil dat China meewerkt aan het onderzoek. And we will continue to press China to participate in a full, transparant, evidence-based international investigation with the needed access to get to the bottom of a virus that's taken more than 3 million lives across the globe. En binnen 90 dagen moeten de conclusies van het onderzoek op tafel liggen. Onder een YouTube-video over het neerschieten van de Londense Black Lives Matter-activist Sasha Johnson zijn meer dan 9000 gewelddadige en racistische opmerkingen geplaatst. Dat schrijft The Guardian. Die staan onder een video over het nieuws van Sky News Australia. In die reacties wordt ook opgeroepen tot geweld tegen politici, waaronder moord. YouTube gaat de opmerkingen verwijderen. De ondergedoken Belgische viroloog Mark van Ranst heeft in een Telegram-groep uitgehaald naar aanhangers van de voortvluchtige militair Jurgen Konings. Die zou het gemunt hebben op Van Ranst. In de Telegram-groep zitten vooral sympathisanten van Konings. En opeens zat Van Ranst ook in die groep. Hij schreef: ik dacht eens te komen kijken welke creativiteit er hier opborrelt. Ik moet zeggen, ik ben teleurgesteld. En later sluit hij af met welterusten strijders. Tegen de VRT zegt Van Ranst dat het niet slim was om aanhangers van Konings uit te dagen. Er dreigt een conflict tussen de gemeente Amsterdam en het Nationale Groeifonds. Dat schrijft de NRC. Amsterdam wil de Noord-Zuidlijn doortrekken naar Schiphol en Hoofddorp, maar wil ook een nieuwe metrolijn tussen het Centraal Station en Sloterdijk. Het Groeifonds kende vorige maand 1,5 miljard euro toe voor verlenging van de Noord-Zuidlijn, maar niet voor die tweede lijn. Amsterdam wil het geld toch voor beide nieuwe lijnen gebruiken, zegt een wethouder. En hier is Erwin de Hart met verkeersinformatie. Opnieuw noem ik de file op de A4 Den Haag-Amsterdam. Door de werkzaamheden bij knooppunt Burgerveen en aansluitend op de A44... een file richting Amsterdam bij knooppunt Burgerveen van 4 kilometer. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen Afrit Beek en Duiven een kwartier extra reistijd. 17 minuten over 8 is het. We gaan praten over de tramaanslag in Utrecht in 2019. Daarbij werden 4 mensen doodgeschoten door Gökman T. En politie, OM, Openbaar Ministerie en de dienst Justitiële Inrichtingen die hadden meer kunnen doen om het risico op een aanslag door die Gökman T. te verkleinen. Dat stelt de inspectie Justitie en Veiligheid naar onderzoek. T. radicaliseerde namelijk al voor zijn aanslag op de Utrechtse tram. Politie en Justitie hadden onvoldoende aandacht voor de problemen van deze T. En de informatie die ze wel hadden, die is niet genoeg met elkaar besproken. Dat zijn zo wat conclusies in dat rapport. Ik ga erover praten met Henk Corvinus, inspecteur-generaal van de Inspectie Justitie en Veiligheid. Meneer Corvinus, goedemorgen. Goedemorgen. Wat hadden die politie, OM en dat gevangeniswezen dan meer kunnen doen? Ze hadden die informatie met elkaar kunnen en moeten delen. Daar zijn voorraad voor, zoals zorg- en veiligheidshuizen, om dat in te brengen. En waar het om gaat is dat de politie al in 2013 constateert dat deze meneer vuurwapen gevaarlijk is. Dat de gevangeniswezen in 2016 en 2017 constateert dat hij radicaal gedrag in de gevangenis vertoont. En in de verschillende periodes dat hij telkens vastzit voor korte perioden ook agressief is. En voor het laatst nog zelfs in februari 2019. En tenslotte dat het Openbaar Ministerie door de politie erop geweest is dat het een criminele veelpleger is. En voor criminele veelplegers heb je een maatregel, namelijk de instelling voor stelselmatige daders, waar je iemand voor 2 jaar kan opsluiten en kan laten beïnvloeden op zijn gedrag. En dat is niet bij elkaar gebracht. Nee. En daar is ook niet gedeeld met de gemeente en de reclassering. Hoe kan dat? Waarom is dat niet gebeurd? Dat is de vraag die deze organisatie voor een deel zelf moet beantwoorden. Wat ik zie bij de politie en bij het gevangeniswezen is dat ze zeggen, daar gaan we onmiddellijk mee aan de slag. Want dat moeten we voortaan anders en beter doen. Ik ga niet over het Openbaar Ministerie, maar ik merk daar wat minder de alertheid op. Zeg maar, oh jee, dit hadden we echt aanzienlijk beter kunnen doen. Dus daar maak ik me wel een beetje zorgen. Nou ja, vooral ook omdat dit is natuurlijk niet nieuw. Dit horen we heel vaak als er zo'n inspectierapport uitkomt. Is er eigenlijk steeds dezelfde kritiek, namelijk dat instanties langs elkaar heen werken? Volgens mij zult u dat bij alle inspecties en overal merken dat als er verschillende instanties met elkaar samenwerken, netwerksamenwerking bijvoorbeeld, dat je het vergt dat je inleeft in wat de andere partij nodig heeft om goede beslissingen te kunnen nemen en dat je daar ketenbewust bent. En dat is bij veel samenwerkingsverbanden maar beperkt aanwezig. Ja. De belangrijkste vraag is natuurlijk ook, had die aanslag voorkomen kunnen worden? Wat is uw antwoord dan? Ja, nou ja, voor zover wij hebben af te leiden, kunnen wij niet zeggen dat de aanslag voorkomen had kunnen worden als er een goede en doordachte aanpak was geweest. En daarbij heb ik ook gewezen op het feit dat een week voor de aanslag er nog een intakegesprek is geweest met de reclassering. En bij zo'n intakegesprek wordt eigenlijk altijd gekeken van ja, hoe sta je erbij? Kunnen we afspraken met elkaar maken? En wat kun je over en weer van elkaar verwachten? En dat gesprek was in ieder geval niet zodanig dat men dacht dat er binnen een week iets vreselijks zou gebeuren. Ja, ja, ja. Dus dat betekent toch dat hij in een hele korte tijd enorm geradicaliseerd is. En tot deze afschuwelijke daad is gekomen. Nog even inzoomen op hoe het toen ging, die dag. Wat de samenwerking ook van de diensten. Uiteindelijk, om die man was op een gegeven moment nog niet gevonden, gepakt. Dus hoe ging dat toen op die 18e maart 2019? Om dus die T uiteindelijk toch in de kladden te pakken? Ja, we hebben twee aspecten onderzocht. Hè. Dus de fase daarvoor en het handelen op de dag zelf van de crisisorganisaties. En de hulpverlening, daarvan zie je dat de hulpverleners, de doeners op straat, hebben gewoon heel hard en goed hun werk gedaan. En de beslissers, die hebben zich niet gehouden aan de afgesproken procedure. Ze zijn apart gaan zitten met de hoofdofficier, de politiechef en de officier van justitie van waar het regionaal beleidsteam is, waar je vooral nadenkt over en wat betekent het qua communicatie ook naar de burgers toe en wat moet je ze aan je aan ze vertellen. Dat was één punt. En het andere punt is dat er twee manieren van opsporen naast elkaar zijn geweest. De ene is hoe vinden we zo snel mogelijk de dader en hoe kunnen we hem aanhouden. En de andere is hoe vergaren we zoveel mogelijk bewijs. Dat als we iemand dan ook aangehouden hebben, dat we ook zeker weten dat we ook tot de veroordeling komen. Ja. En die laatste is dus een tragere methodiek dan de eerste. En wat wij constateren is dat zo rond een uur of drie in beeld was wat de beperkt aantal locaties was waar deze persoon zich mogelijk zou ophouden. En dat uiteindelijk pas besloten is nadat men nog nadere informatie had, en dat was bijna 2,5 uur later, voordat men dan de uiteindelijk instappen heeft gedaan. En wat wij zeggen, is dat dat moment, dat je om een uur of drie weet waar je aan toe bent, dat had verdeeld moeten worden bij de beslissers, zoals de hoofdofficier, de burgemeester en de politiechef, zodat ze dan dat hadden kunnen afwegen van wat gaan we doen. En dat is nu niet daar op tafel. Nee. Kijk, achteraf is het altijd heel makkelijk, denk ik dan. Ik ben helemaal geen expert natuurlijk, maar of werkt het niet zo? Moet je gewoon inderdaad al die procedures die daarvoor zijn, die gelden gewoon ondanks de druk die er ineens is? Of zo'n vreselijk incident dat zich voordoet in je stad? Nou, je kan daar gewoon op trainen, je kan erop oefenen. En voor een deel hadden ze dat ook gedaan. En wat ze onvoldoende doordacht hebben is wat het effect is van dit type keuzes. Want uiteindelijk bleef die stad en bleven die mensen in de stad in Utrecht nog langer eigenlijk in onzekerheid over wat er aan de hand is. Dat had niet pertinent gehoeven. Ook het dreigingsniveau dat door de NCTV was verhoogd tot het hoogste niveau is om 5 uur nog een keertje verlengd tot 22 uur. Dat was niet nodig geweest. Nee. Dat in alle overweging betrekken, ja, dat moet echt beter en sneller. Nou ja, goed, en wat de minister schrijft is dat hij volgens mij dat ook wil gaan stimuleren, dat op die manier voortaan gaat gebeuren. Ja. Dank voor uw toelichting, Henk Corvinus, inspecteur-generaal van de Inspectie Justitie en Veiligheid. Dat is uit de tijd dat de liedjes nog gewoon op een grammofoonplaatje werden geperst. Met de hand gemaakt over het algemeen. 1967 praten over The Kings en Mr. Pleasant. Ik had dat gisteren. Ik had het tegen mijn dochter van achter over een plaatje. Ja. Die zei, maar waar kan ik dat dan zien? Ik zei, zo noemden wij vroeger muziek. Dan voel je heel oud. Ja, maar toch is het, dat vinyl is natuurlijk weer helemaal in, hè, nu. Ja, klopt. Grappig, ik las een keer een verhaal inderdaad van Concerto in Amsterdam, waar ze natuurlijk nog heel veel vinyl verkopen. Dat die mannen daarachter, dat zijn van die oude grijze mannen, een beetje zoals ik, die van muziek houden en dat natuurlijk van jongens af aan gewend zijn. Maar die moeten dan jongeren soms uitleggen hoe je zo'n plaat uit de hoes haalt. Ja, maar noemen ze ook geen plaatje meer, toch? Of wel? Plaat, ja. Ja, dat toch wel. Een LP of vinyl. Goed, waar gaat het eigenlijk over? Goedemorgen. Waar gaat het over in Stand.nl, Guylaine? We gaan het over het vonnis van Shell hebben. Waarbij het wordt gezegd de revolutionair wereldnieuws. Hè, de oliemagnaat die dus door de rechter gesommeerd is om in 2030 de broeikasgassen met 45% terug te brengen. Ten opzichte van 2019, even voor de volledigheid. Waarbij klinkt, nou ja, misschien dat bij mensen de champagneflessen zijn opengetrokken. Van eindelijk is er een groot bedrijf dat wordt aangepakt. En dit betekent dat er meerdere rechtszaken tegen andere zaken, andere bedrijven ook kunnen volgen. En met het oog op de toekomstige generaties is dit precies wat we nodig hebben. Aan de andere kant klinkt er natuurlijk kritiek, met name over het vestigingsbeleid. Van, hè, wat betekent dat voor de BV Nederland? Maar ook een rechter die weer op de stoel van de politiek is gaan zitten. Moeten we dat nou willen of niet? Dus ik wil heel graag horen van luisteraars hoe zij dit vonnis hebben ontvangen. Stond u ook te juichen, zeker met het oog op eventueel kinderen die er zijn. Maar ook wel, als je nou bij Shell hebt gewerkt of nog steeds werkt, hoe komt dit dan over? Gisteren stond ook een heel verhaal, hè, van bijna dat je moet schamen tegenwoordig om voor dat bedrijf te werken. En zo zijn er misschien Tata Steel zou een volgende kunnen zijn. Dus hoe komt dat op die mensen over? We willen graag zoveel mogelijk van verschillende kanten het geluid horen. De stelling dus, het vonnis tegen Shell is een goede zaak. Laat maar weten wat u ervan vindt. 0800 1101 is het gratis telefoonnummer. Dus 0800 1101. En stemmen kan via de site van stand.nl. En uit onderzoek blijkt dat Nederlandse kledingfabrikanten tot voor kort zaken deden met textielfabrikanten in India die het niet zo nauw namen met de regels. Dan hebben we het dus over kinderarbeid. Er was sprake van intimidatie en bedreiging. Hoe kan dat dan nog steeds? Anno 2021. Zometeen weer na 9:30. Tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Expert in LG OLED, extra voordeel op veel LG-tv's. Zoals de 55-inch C16 4K OLED-tv. Met 100 euro retour en expert cadeaukaart. Bij Expert. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houd organisaties open. Het is Bol 7-daagse. Met zulke bizar goede prijzen, die houd je niet voor jezelf. Wow, moet je deze deal eens zien? Helemaal wat voor jou. Zoals vandaag. Tot 25% korting op de adviesprijs van puzzels van onder andere Jan van Haasteren. Bekijk alle deals in onze app of ga naar bol.com. NPO Radio 1. 8:30, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het Amsterdam UMC heeft een van de 3 corona-afdelingen gesloten omdat het aantal coronapatiënten is afgenomen. De hoofdverpleegkundige noemt dat geweldig nieuws. Ze ziet dat de druk op het personeel minder wordt. Maar ze zegt dat die nog steeds hoog is. En dat komt onder meer doordat de reguliere zorg langzaam weer wordt hervat. Om de naar schatting 140.000 uitgestelde medische ingrepen in te halen is spreiding van patiënten in het hele land nodig. Dat zegt demissionair minister voor medische zorg Van Ark in het AD. Nu het aantal coronapatiënten snel daalt, willen ziekenhuizen uitgestelde ingrepen snel uitvoeren. Uitgestelde chemobehandelingen en niertransplantaties moeten de komende tijd als eerste worden ingehaald. De Australische deelstaat Victoria, waar de miljoenenstad Melbourne onder valt, gaat voor een week in lockdown na een recente uitbraak van de Indiase variant van het coronavirus. Sinds begin deze week waren er zeker 26 besmettingen. De politie in Zwolle heeft gisteren een man aangehouden die 78 volle tanks met lachgas in zijn auto vervoerde. Het totale gewicht van die tanks was bijna 550 kilo, 275 keer de toegestane hoeveelheid. Een particulier mag maximaal 2 kilo gas vervoeren. De politie noemt het vervoer en de opslag levensgevaarlijk. De schrijver van het kinderboek Rupsje Nooit Genoeg is overleden. Eric Carle schreef en illustreerde het verhaal over het hongerige rupsje dat zich volvreet en uiteindelijk verandert in een kleurrijke vlinder in 1969. Het boek werd in 65 talen uitgegeven en wereldwijd zijn er zo'n 50 miljoen exemplaren van verkocht. Eric Carle is 91 jaar geworden. Dan de weersverwachting bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, en we zijn het ook allemaal benieuwd, wanneer wordt het beter? Nou, dat moet in de loop van de dag gaan beginnen. Wel in de loop van de dag, want nu op veel plaatsen bewolking en wat regen en motregen. Het is wat actiever in Groningen, daar is de buienlijn wat feller. In het zuiden is het op de meeste plaatsen droog. En de neerslag trekt langzaam maar zeker Duitsland in. En dat betekent dat het westen als eerste gaat profiteren van echte weersverbetering. Daar kan de zon ook doorbreken. Dat duurt in het oosten van het land wat langer. En daar kan het een flink deel van de dag toch nog wat druilerig zijn. Maar uiteindelijk moeten ook daar de opklaringen binnenkomen. Te laat om de temperatuur flink te laten oplopen. Het wordt maar 13 graden in het oosten. In het zuiden, zuidwesten op een enkele plek 15. Het is nog steeds mager, maar die weersverbetering zit er dus echt wel aan te komen. Ja. Ik haal toch even weer Cornelis Vreeswijk aan, Marco. Misschien wordt het morgen beter. Ja, er volgt geloof ik nog wat op van misschien ook niet, toch? Of ja, heb ik dat mis? Ja, maar dat laten we nu even achterwege. Ja, dat laten we ook achterwege, want het weer gaat zich inderdaad daar wel aan houden. En misschien kunnen we weglaten, want morgen is droog vrijdag. Met veel meer ruimte voor de zon, een zwakke tot matige noordoostelijke wind en een temperatuur tussen de 17 en 19 graden. Dat begint voorzichtig ergens op te lijken. In het weekend gaat het kwik nog wat verder omhoog. Zaterdag op een enkele plek 20 of 21 en zondag op veel plaatsen iets boven de 20 graden. En we doen het met droog weer, met een zwakke tot matige noord- tot noordoostenwind en met flinke zonnige perioden. Marco Verhoeven, gaan we naar Erwin de Hart voor verkeersinformatie. Maar het wordt toch nooit goed en dat zie je ook op de weg. Komt hij weer. Hebben we net een feestje gebouwd hier met z'n tweeën, Marco en ik. En dan komt hij even vertellen dat het niet altijd goed komt. Ja, maar jij wou toch weten wat Cornelis Vreeswijk... Nee, dat heb ik expres natuurlijk even buiten beschouwing gelaten. Oh. We zaten in een goede mood, zeg maar. Oh, ja. Ja. Ja. Nee, maar ja, dan moet je net informatie over het verkeer willen hebben. Het is een drukke ochtend met 200 kilometer... Ja, op de A4 Den Haag-Amsterdam nog steeds de file door de werkzaamheden bij Schiphol. 8 kilometer aansluitend op de A44 bij knooppunt Burgerveen. 4 kilometer file. A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. 9 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht door een ongeluk op de parallelbaan. Heb je 20 minuten vertraging. A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch tussen Drunen-West en Vlijmen. Een half uur vertraging door een ongeluk. Verkeer gaat via de vluchtstrook, want de rijbaan is dicht. De zon geeft je energie. Niet alleen jou, maar ook je huis. Want of je nou huurt of koopt, je kunt bij Eneco altijd profiteren van de zon. Met zonnepanelen op je eigen dak, zonne-energie uit een zonnepark. Er zijn meer opties dan je denkt. Kies wat bij jou en je budget past op eneco.nl/zon. Libellen haal je het beste in jezelf naar boven. Laat je ook verrassen door het Libellen-effect. En lees Libellen, nu maar liefst 6 weken lang, voor maar 6 euro. De bezorging stopt vanzelf. Ga snel naar libellen.nl/6. Actievoorwaarden zijn van toepassing. De 5,5 minuten over 8:30, het NOS Radio 1 Journaal. De Nederlandse kledingfabrikanten Zeeman en We Fashion... die deden tot voor kort zaken met Indiase textielfabrikanten... waar sprake was van gedwongen arbeid. In sommige gevallen wordt zelfs gesproken over kinderarbeid. Blijkt allemaal naar onderzoek van SOMO... dat is de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen. En Paulien Overeem is daar onderzoeker. Goedemorgen, mevrouw Overeem. Goedemorgen. Wat bent u allemaal tegengekomen in dat onderzoek? Ja, we hebben bij 29 spinnerijen in Zuid-India, Tamil Nadu, hebben we werknemers geïnterviewd. En die vertellen ons over bijzonder slechte arbeidsomstandigheden. Lage lonen, overuren maken onder druk, intimidatie en bedreigingen. Mensen die geen contracten hebben, geen salarisstroken krijgen. Ondergebracht worden in hostels waar de situaties, leefomstandigheden beroerd zijn. En dat hebt u direct van die mensen allemaal gehoord? Ja, we hebben 725 werknemers laten interviewen in 29 spinnerijen. Ja. En er is ook sprake van kinderarbeid, begrijp ik? Kinderarbeid ook? Veel jonge mensen werken in die spinnerijen. In de leeftijdsgroep 15, 16, 17. Omdat de arbeidsomstandigheden zo slecht zijn in die spinnerijen en er ook nachtdiensten gedraaid worden en er langere dagen gewerkt wordt dan de Indiase wetgeving voorschrijft, is dat niet oké. Dus mensen in die leeftijdsgroep mogen wel werken, maar niet onder die omstandigheden. Nee. Nou, is een merk als Zeeman staat zich voorop dat ze zich maatschappelijk, dat ze maatschappelijk verantwoord ondernemen, zo heet dat. Hoe kunnen die Nederlandse bedrijven dan toch terechtkomen bij dit soort textielfabrieken? Tamil Nadu is een hele belangrijke hub, productiehub, garens, textiel, kleding, voor de hele wereld komen daar vandaan. Dus het is niet gek dat ook Nederlandse bedrijven via hun productieketens daaraan verbonden zijn. Het blijkt dat het voor kledingbedrijven over de hele wereld, dat ze te weinig moeite doen om echt hun keten in kaart te brengen. Om echt te weten waar worden onze kleren gemaakt en waar de komende stoffen en garens vandaan die daarin verwerkt worden. Want hadden zij het kunnen weten dat het daar niet in de haak is, in die spinnerijen? Ja, dat kunnen bedrijven wel weten. SOMO, ARISA, andere organisaties doen al jarenlang uitgebreid onderzoek en doen er verslag van. De misstanden en risico's zijn bekend. Alleen de maatregelen die genomen moeten worden, zowel door overheden, maar vooral door bedrijven, zijn vooralsnog bedroevend ontoereikend. Ja. Zeeman heeft in een schriftelijke reactie laten weten dat ze zeggen, ja, we staan 100% willen ze zicht hebben op de fabrieken waar die kleding wordt gemaakt. Dat controleren ze ook, zeggen ze. Ze willen ook dieper de keten in, hè, dus ook bij de toeleveranciers in kaart brengen wat daar allemaal wel en niet klopt. En in deze gevallen hebben ze meerdere keren geprobeerd om de zaak daar te verbeteren. Die spinning mill, zoals dat dan heet, die weverij was niet bereid om met ze in gesprek te gaan. En toen hebben ze na herhaalde pogingen de samenwerking ook stopgezet. Officiële reactie van Zeeman, wat vindt u daarvan? We waarderen iedere poging die ieder bedrijf doet om meer zicht op de keten te krijgen en misstanden aan te pakken. Maar het is wel een beetje weinig en een beetje laat. Zeg ik ook tegen Zeeman, maar zeker tegen alle bedrijven die we ook noemen in het rapport en bedrijven die we niet hebben kunnen noemen. Wij willen dat bedrijven, voordat ze in zee gaan met een kledingfabriek, weten hoe de rest van de keten eruit ziet. Dus ook weten waar die stof en garens vandaan komen. En ook hoe de arbeidsomstandigheden in die spinnerijen en weverijen zijn. Dus voordat je eraan begint. En gedurende de hele inkooprelatie moeten die omstandigheden gecontroleerd blijven worden. En dat is verdomd veel werk. Hè? En daar moeten kledingmerken en retailers samenwerking zoeken met arbeidsorganisaties in India, vakbonden in India en internationale organisaties. En niet wachten tot een club als SOMO en ARISA eens een keer zeggen, wacht even, er is wel wat mis. Ja. Ze moeten proactief monitoren, identificeren en actie ondernemen. Niet pas als wij in beweging komen. Dank voor uw toelichting. Paulien Overheem is dat onderzoeker bij SOMO, de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen. Er zat een klein beetje vertraging op de lijn, dus daarom zaten wij af en toe door elkaar heen te praten. Hoe zijn de zogenoemde Field Lab-evenementen verlopen en welke conclusies kunnen er worden getrokken over het gedrag van grote groepen mensen tijdens evenementen? Die vragen die worden vanmiddag beantwoord tijdens een perspresentatie. En ik ga erover praten met Pieter Lubbers van Field Lab. En meneer Lubbers, goedemorgen. Goedemorgen. Nog even, wat was het doel ook alweer van die Field Lab-experimenten? Wat wij hebben gedaan als Field Lab-evenementen, wat overigens een samenwerking is tussen de gehele evenementbranche en de overheid, is dat we eigenlijk hebben gezegd, laten we eens op zoek gaan naar eigenlijk de risico's op evenementen. Laten we die in kaart brengen om uiteindelijk kunnen zeggen, kunnen we de 1,5 meter maatregel die heerst loslaten op evenementen, wel op een veilige en verantwoorde manier. Dus hoe gaan we op zoek naar de risico's en hoe kunnen we daar maatregelen tegenover stellen om de risico's op evenementen te reduceren. Ja. Nou ja, goed, iedereen heeft dat lijstje wel bijgehouden. Het was een hele lange lijst uiteindelijk. Ik begon geloof ik ooit met Guido Weijers. Voetbalwedstrijden hebben we gezien, festivals, Biddinghuizen. Tot uiteindelijk het Songfestival, hè, want dat viel er ook onder. Ja, we hebben eigenlijk van half februari tot en met afgelopen weekend hebben we onderzoek gedaan bij ruim 24 praktijktesten. Waaronder inderdaad het Songfestival, onder zo'n ruim 60.000 bezoekers in totaal. En hoe is het daar afgelopen eigenlijk met het Songfestival? Want dat is het meest recente materiaal wat u dan hebt gescoord. Ja, we zijn nog met de laatste data bezig, maar met die verwerking daarvan. Maar dat heeft wel onze bevestiging eigenlijk opgeleverd die we in de eerdere pilots, in fase 1 zoals wij dat noemen, eigenlijk al bij ons bekend waren. Namelijk? Hoe kun je een bepaalde manier van instroom en uitstroom van publiek reguleren? Hoe kun je met maatregelen zoals een sneltest of met dragen wel of niet van mondkapjes omgaan? Dus we hebben in praktijk een hele hoop kunnen uitzoeken en testen. Maar betekent dat er eigenlijk geen besmettingen zijn geweest dan? Behalve bij verschillende deelnemers, begrijp ik, maar bij het publiek niet? We hebben niet zozeer gekeken naar besmettingen. Dus we hebben gekeken naar wat zijn risico's op evenementen. Bijvoorbeeld door contactduur, contactmomenten, afstanden, et cetera, in kaart te brengen. De besmettingen hebben we natuurlijk ook wel na alle pilot-evenementen en test-evenementen natuurlijk wel in kaart gebracht. Daar zijn we nog mee bezig met een aantal praktijktesten, waaronder die van het Songfestival, omdat die gewoonweg nog niet bekend zijn bij ons. En dat kunnen wij ook als Field Lab niet zelf doen. Dat is echt een onderdeel van het bronnencontactonderzoek, wat wel weer gedaan wordt in samenwerking met het Radboud UMC, wat ook weer betrokken is bij Field Lab. Want u gaat vanmiddag een presentatie geven, dus van hoe is dat allemaal gegaan. En daar zit ook een advies bij aan de overheid, toch? Jazeker. Een van de doelstellingen van Field Lab was om uiteindelijk met een set van maatregelen te gaan komen die je bij verschillende type evenementen in verschillende risicosniveaus, dus besmettingsniveaus in Nederland, zou kunnen toepassen. En die set van maatregelen, dat noemen wij een maatregelenmatrix, is ook een van de aanbevelingen die we doen richting de overheid, die dat zou kunnen gebruiken voor uiteindelijk het openingsplan en weer het openen van zowel de evenementensector als een stuk van de maatschappij. Nou is er ook wel kritiek, hè? Want er wordt dan gezegd, dat onderzoek, is dat wel wetenschappelijk genoeg? Want de branche die doet zelf eigenlijk het onderzoek. Hoe kijkt u daar tegenaan? Nou, kijk, kritiek is altijd goed, denk ik. Ik denk dat je daarvoor open moet staan. Wat ik wel vind is, natuurlijk gaan we als sector op zoek naar mogelijkheden. Nou, we hebben in de afgelopen 10 maanden hebben we het aangedurfd, zoals ik het zeg, om wetenschappers zoals Andreas Vos, zoals de Universiteit Delft, Universiteit Twente, Universiteit Eindhoven, echt te betrekken bij de vraagstukken die we hebben. We hadden natuurlijk ook heel makkelijk kunnen zeggen van, nou, wij denken dat alles wel open kan zonder enige onderbouwing. Maar we hebben bewust wetenschappers, onafhankelijke wetenschappers erbij betrokken om ons te helpen naar die zoektocht. En ik denk dat dit allemaal gerenommeerde wetenschappers zijn met een staat van dienst die ons onderzoek en ons hebben geholpen bij die zoektocht. Dank voor de toelichting. Pieter Lubbers is dat van Field Lab. En straks om 12 uur worden in Den Haag de resultaten van al die Field Lab-experimenten, met uitzondering dus van het Songfestival, want dat zijn ze nog in kaart aan het brengen, gepresenteerd. Dan nu nog wat opvallende zaken uit de andere media. Ja, nog even terug naar gisteravond, toen Villarreal de Europa League won. Er waren 22 strafschoppen voor nodig. En het is altijd even leuk om te horen hoe zo'n beslissende penalty dan klonk op de Spaanse radio. De Gea, Rooney, De Gea, La Parada! La Parada! La Parada, sí! La Parada! El Villarreal! Zou hij nog een stem hebben vandaag? Denk het niet. Ja. Ik denk dat hij nog steeds in extase is, die man. Ik denk het ook. Het was ook wel heel bijzonder, hoor. Ik bedoel, je hebt natuurlijk vaker zo'n penalty-serie, maar dat het tot aan de keepers toe, die dan moeten schieten, dat komt bijna niet voor. Dat is wat we jaren later nog weer terug gaan zien, dit denk ik. Een vrouw in de Amerikaanse staat Ohio is miljonair geworden omdat ze zich heeft laten vaccineren. Ze won de Vax a Million loterij. Een loterij waar alleen gevaccineerde mensen aan mee mogen doen. En de andere winnaar was een tiener die zijn volledige studie vergoed krijgt. De gouverneur zegt tegen de Washington Post dat de loterij is bedoeld om meer mensen zover te krijgen om zich te laten vaccineren. De vaccinatiegraad in Ohio is met 45% laag. Maar de gouverneur denkt dat hij nog lager was geweest als de loterij er niet was geweest. En NH Nieuws maakt een portret van de 90-jarige Siem uit Beverwijk. Hij doet wat veel mensen lastig vinden deze coronaperiode. Blijven sporten. Met zijn 90 jaar staat Siem zeker 3 keer per week op de tennisbaan. We hebben de humor, die ligt wel op de baan, hoor. Daar houden we wel van. Dat houdt u, dat houdt jullie springleven? Ja, dat houdt ons springleven. Ja, zijn grote geheim, af en toe moet je jezelf ook een beetje belonen met een biertje, zegt hij. Nou, Australië kampt met een muizenplaag. De beestjes scharren overal rond, zien we bij Australische media. De hele oogsten zijn aangevreten. Deze boer haalt elke ochtend een paar honderd diertjes uit zijn vallen. En hij kan er niet meer van slapen. I don't sleep because I'm paranoid. You know, you can hear them in your walls and your roof. People have actually been chewed in bed as well. Like, you know, they're laying in bed and they're getting bitten. En je hoort ze in je muren en in je dak. En soms worden mensen zelfs gebeten als ze in bed liggen, zegt hij. De overheid gaat nu helpen met het bestrijden van de muizen onder het motto: de enige goede muis is een dode muis. Erwin weer met de files. Er is een ongeluk gebeurd in Brabant op de A59, knooppunt Zonzeel richting 's-Hertogenbosch. Het staat helemaal stil tussen Waalwijk Oost en Vlijmen. 7 kilometer geeft 3 kwartier vertraging. Verkeer moet dan ook via de vluchtstrook en het is druk. En deze is ook alweer uit 1967. Spicks en Specks, de Bee Gees op NPO Radio 1. Where is the sun that shone on my head? The sun in my life. It is dead, it is dead. Where is the light that would play in my streets? And where are the friends I could meet, I could meet? Where are the girls that left far behind? The Spicks and the Specks of the girls on my mind. Where is the sun that shone on my head? The sun in my life, it is dead, it is dead. Where are the girls that I left far behind? The Spicks and the Specks of the girls on my mind. Where are the girls I left far behind? The Spicks and the Specks. The girl that I loved, she is gone, she is gone. Minuten voor 9 is het op NPO Radio 1. Volgende week zaterdag gaat de volgende fase in van de coronaversoepelingen. We kunnen dan weer binnen in een restaurant eten. En ook de cafés die mogen weer open, van binnen dus. Verslaggever Mark Hamer die ging naar Meidrecht, waar ze bij restaurant Het Rechthuis blij zijn met dat nieuws. Ja, ik kan bij Het Rechthuis in Meidrecht wel gegeten worden. Maar alleen op het terras, onder de luifel, met de terrasverwarmers op de hoogste stand. Het is hier erg leuk, het is een beetje aan de frisse kant, maar het is de laatste koude dag, geloof ik. Morgen wordt het al beter. En binnenkort weer naar binnen, hè? Heeft u dat gehoord? Dat heb ik ook gehoord. En we verlangen ernaar om daar binnen bij Gerrit te gaan zitten eten. Bent er wel aan toe dat u naar binnen kan? Ja. Ja. 5 juni is ja, nu het idee. Juni. Daar rekenen we gewoon op. Ja. Ja, dit zijn mensen die op het terras zitten. Ja. Maar inderdaad, ze zeggen het al, vanaf 5 juni ja, kan men ook weer gewoon via de deur naar binnen. Naar het restaurantgedeelte. Frank Tulp, mede-eigenaar van Het Rechthuis. 5 juni, het is eraan te komen, hè? Gelukkig, ja. Daar ben ik wel blij mee en zeker aan toe. Ja, nu zitten er alleen wat mensen buiten op het terras. Ja, het is het niet helemaal, hè, nu? Nee, 5 tafeltjes, ja. Dat kan de kosten niet dekken. Nee. Ja, hoe belangrijk is het nu dat het open gaat per 5 juni?

Naar aanleiding van het onderzoek heeft Zeeman de samenwerking met de spinnerij stopgezet. Wee doet ook geen zaken meer met het bedrijf en voert zelf nog onderzoek uit. Het Amsterdam UMC heeft een van de drie corona-afdelingen gesloten, omdat het aantal coronapatiënten is afgenomen. De hoofdverpleegkundige noemt dat geweldig nieuws. Ze ziet dat de druk op het personeel minder wordt, maar zegt wel dat die nog steeds hoog is. En dat komt onder meer doordat de reguliere zorg langzaam weer wordt hervat. De Australische deelstaat Victoria, waar de miljoenenstad Melbourne onder valt, gaat voor een week in lockdown na een recente uitbraak van de Indiase variant van het coronavirus. Sinds begin deze week waren er zeker 26 besmettingen. Volgens de premier van de deelstaat gaat het om een zeer besmettelijke variant. Een variant om bezorgd over te zijn en een die sneller werkt dan we ooit hebben geregistreerd. De inwoners van Victoria mogen alleen voor essentiële zaken het huis uit. De Vlaamse viroloog Mark van Ranst heeft zich gemengd in een online discussiegroep van aanhangers van de voortvluchtige militair Jurgen Konings. Van Ranst zit met zijn gezin al 10 dagen ondergedoken, omdat Konings het op hem gemunt zou hebben. In een Telegram-groep van Konings aanhangers schreef de viroloog: niveau nihil, maar ja, wat hadden we verwacht van een groepje terroristen-ondersteuners? In een reactie tegenover de VRT bevestigt dat Van Ranst dat hij dat heeft geschreven. Hij vond het achteraf niet slim van zichzelf. Konings is al 1,5 week spoorloos. Vanochtend is een nieuwe zoekactie begonnen door agenten en militairen bij Nationaal Park Hoge Kempen. Daar is eerder ook al gezocht. Het weer. In de loop van de ochtend wordt het vanuit het noordwesten geleidelijk droog en breekt de zon door. Het wordt 14 tot 16 graden. Er staat een matige wind. Vanaf morgen zonnige periode en dan wordt het wat warmer. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Erwin? Ben je er? Moet ik me zorgen maken nu? Erwin? Erwin? Erwin! Bedankt. Hallo? Ik maakte me even zorgen. Het ging even mis hier. Ja. A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Hoogmade en Hoofddorp Zuid nog steeds 13 kilometer file door de werkzaamheden. Op de A44 Den Haag Amsterdam bij knooppunt Burgerveen aansluitend 20 minuten vertraging. A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein 5 kilometer file. Dat komt door een ongeluk. De vertraging is 10 minuten. In Brabant ga je langzaam op de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch tussen Waalwijk Oost en Vlijmen staat het helemaal stil. 3 kwartier is de vertraging. Een ongeluk met meerdere auto's. Verkeer gaat via de vluchtstrook, want de rijbaan is dicht. Als er na een iets te grondige voorjaarsschoonmaak nu niets meer in je huis staat, dan kun je wel wat Vonk gebruiken. Want op Vonk.nl shop je meubels en de mooiste woonaccessoires die perfect bij de laatste voorjaarstrends passen. Geef je huis wat Vonk. Vraag je, hoe breng je basisschoolleerlingen van een corona-achterstand naar een rekenvoorsprong? Met de cursus Foutloos Rekenen voor basisscholen leer ook uw leerlingen foutloos rekenen. Ga naar foutloosrekenen.nl, een cursus van het Nederlands Mathematisch Instituut. Elk detail telt, vinden we bij Mazda. Want juist dat draagt bij aan de eenheid tussen mens en machine. Neem onze stoelen, speciaal ontworpen voor een optimale lichaamshouding, zodat je urenlang ontspannen rijdt. Zitcomfort, waardoor je één bent met de auto. Drive together. Mazda. IC-arts Diederik Gommers steunt Giro 555. Als arts zie ik van dichtbij hoe het coronavirus levens en gezondheid van mensen verwoest. Dat moeten we zoveel mogelijk voorkomen. Sneller wereldwijd vaccineren is van levensbelang. Samen komen we in actie tegen corona. Geef aan Giro 555. Dank u wel. Geef ook op giro555.nl. Het NOS Radio 1-journaal. 9:05 is het. Ondernemers kunnen lange coronasteun krijgen. Dat maakt het kabinet later vandaag hoogstwaarschijnlijk bekend. Die steun die zou eind volgende maand aflopen. Het is de 4e keer dat de steun wordt verlengd. Ga ik over praten met Nick Wouters van de NOS Economie-redactie. Nick, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat er meer steun aan zat te komen, dat was wel duidelijk. Hoeveel langer krijgen de ondernemers nu straks die coronasteun? In ieder geval 3 maanden. Het wordt verlengd tot eind september, 3e kwartaal dus. En mogelijk ook het 4e kwartaal. Er komt een soort evaluatiemoment om te kijken kijken of het nog nodig is. En dan gaat het, dan zou de steun verlengd kunnen worden tot het eind van het jaar. En dan gaat het over NOW, de loonsteun, TVL. Dat is de tegemoetkoming vaste lasten voor ondernemers. En de TOZO, dat is voor ZZP'ers. En de belastingschuld, dat is een ander ding. Veel bedrijven hebben die, hoeven die voorlopig niet terug te betalen. Zou over 3 jaar moeten worden terugbetaald, over een termijn van 3 jaar. Dat wordt een termijn van 5 jaar en die gaat dan pas volgend jaar in. Dus in feite, binnen 6 jaar moet die belastingschuld worden terugbetaald. Hoeveel geld staat daar eigenlijk nog uit, wat betreft belasting? Nou, dat is een behoorlijke som bij veel bedrijven. Bij elkaar staat 16 miljard euro. Ik denk dat er ook wel ondernemers bij zitten die hoopten dat die kwijtgescholden zou worden, die schuld. Maar dat gaat voorlopig niet gebeuren, want dat zou niet eerlijk zijn. Tenminste is de redenatie van het kabinet voor ondernemers die wel hun belastingen hebben betaald. Die zien dan dat anderen dat voordeeltje krijgen. Dus betaald moet het wel worden de komende jaren, maar wat langzamer. En die verlenging, zijn ondernemers daar blij mee? Ja, die hoopten eigenlijk dat het verlengd zou worden tot het eind van het jaar. Maar voor de rest hebben ze wel redelijk de wensen gekregen die ze hebben ingediend bij het kabinet. Ze zijn met deze stap wel blij. Ik sprak eerder met 2 ondernemers. Je hoort Peter van Overbeek. Hij verhuurt toiletten voor festivals. En je hoort Erwin van Lambaert. Hij is van Holland Casino en hij heeft een belastingschuld van meer dan 100 miljoen euro. Ja, het zou ons ontzettend helpen. We mogen het nu geloof ik in 3 jaar terugbetalen. Het zou ons ontzettend helpen op het moment dat die periode 4 of 5 jaar zou zijn. Dat geldt niet alleen voor ons, net dat het voor heel veel bedrijven geldt. Wij hebben het zwaar, maar iedereen heeft het zwaar die in onze sector zit. En dat betekent dat we de komende jaren ook graag weer willen blijven investeren. En daar hebben we allemaal baat bij. Dus als je daardoor die belasting iets later kan terugbetalen, want we gaan het allemaal terugbetalen, dan zou dat wel helpen, denk ik. Ja, dat is voor ons heel erg belangrijk, aangezien dat wij echt gespecialiseerd zijn in de festival- en evenementenindustrie, die plaatsvindt in zeg maar Q2 en Q3. Alles open in Q3. We hebben echt die steun nodig als dat niet gaat gebeuren. Zo zijn er allerlei bedrijven die op die steun zitten te wachten. Denk aan busverhuurders, reisbureaus die verre reizen naar India verkopen. Dat zal ook nog niet stormlopen. Alhoewel, er zijn natuurlijk ook wel heel veel bedrijven die steun straks na 1 juli niet meer nodig gaan hebben, omdat ze simpelweg weer genoeg omzet binnenhalen en ze geen recht meer hebben op die steun. Ja. Maar goed, dat bedrag komt er toch weer bij. Met alles wat er al aan coronasteun is uitgekeerd. Dat moet een keer terugbetaald worden. Ja, nou ja, in ieder geval die steun die ze nu krijgen, die hoeven die bedrijven in ieder geval niet terug te betalen, hè, die NOW-steun. Ja, maar het geld moet ergens vandaan komen. Ja, nou ja, het kost de belastingbetaler kost het wel geld, inderdaad. Ja, en hoeveel precies dit gaat worden, het zal wel minder zijn dan die vorige regelingen, omdat er minder bedrijven gebruik van gaan maken. Maar het gaat wel weer wat kosten. Het zal wel een miljard of meer gaan worden. Dat zullen we later vandaag wel gaan horen. Ja, er is steeds gezegd, we moeten die steun gaan afbouwen de afgelopen keren toen het verlengd werd. We moeten naar een nieuwe situatie toe. Ondernemers moeten zich gaan aanpassen, maar het blijkt in werkelijkheid toch heel lastig om als kabinet te zeggen, ja, nu gaan we echt die steun stoppen en stop er maar. Je moet je eigen broek ophouden als ondernemer. Ze zeggen dan ook steeds, we zijn bijna, de haven is in zicht, het einde van de tunnel komt naderbij. Dus laten we nog eventjes die steun verlengen. En dat is toch weer de keuze die nu ook gemaakt is van, nou, hopelijk is straks alles weer normaal over 3 maanden, over 6 maanden. En dan kunnen we echt met die steun stoppen. Maar of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren, dat is nog wel echt afwachten. Later vandaag dus die aankondiging van de ministers over de verlenging van de coronasteun. Over 1,5 week dan moeten de middelbare scholen weer helemaal open, maar de onderwijsbonden die willen dat liever niet. Die roepen het kabinet op om de middelbare scholen niet verder open te gooien en de huidige situatie door te laten lopen tot aan de zomervakantie. Hendrik de Moel, goedemorgen. Goedemorgen. Van de Algemene Onderwijsbond. U hebt een brief geschreven samen met CNV Onderwijs en ook leraren in actie naar de Kamer. Namelijk dat u toch liever wil dat dit anders is. Toch begrijp ik het niet helemaal, want eerst was u wel voorstander om die scholen weer open te gooien. Ja, kijk, in de eerste plaats zijn we er natuurlijk altijd voor dat kinderen zoveel mogelijk fysiek les krijgen. Maar dan moet het wel veilig en verantwoord. En onze eerste reactie was gebaseerd op een mondelijke weergave van het OMT-advies. Maar dat hadden we nog niet op papier. Toen we zaterdagavond het OMT-advies daadwerkelijk lazen, zagen we dat er voor de opening een wel heel belangrijke voorwaarde werd gesteld. Namelijk dat alle leerlingen en collega's zich 2 keer per week preventief testen. En dat is eigenlijk de enige voorwaarde waaronder het OMT het verantwoord vindt om de scholen te openen. Want ze schrijven ook in datzelfde advies heel veel nadelen die aan de verdere opening zijn verbonden. Toenemende infecties, kans op grote klassen of klassen die helemaal thuis moeten blijven. Nou, we weten met onze onderwijservaring en ook uit ervaringen van pilotscholen van de afgelopen tijd dat het percentage leerlingen dat zich preventief laat testen nooit boven de 50% is geweest. En minister Slob heeft gisteravond een brief naar de Kamer gestuurd waarin hij aankondigt dat hij met behulp van nou ja, lichte begeleiding. Dat wil zeggen eigenlijk filmpjes voor ouders hoe ze leerlingen kunnen laten testen. Probeert dat percentage omhoog te gooien. Maar hij neemt een enorme gok met de gezondheid van leerlingen en hun ouders en ook van de collega's met het openstellen van de scholen zonder aan de voorwaarden van het OMT te voldoen. Ja. En dus zegt u van, ja, wacht eens even, maar op deze manier willen we het liever niet. Nou ja, kijk, we zeggen, het gaat eigenlijk effectief om tussen de 8 en 12 dagen dat kinderen langer naar school gaan. Het hangt een beetje vanaf van welke vakantieregio ze wonen. Maar de meeste kinderen gaan nu al de helft van de week naar school. En zeker kinderen uit waar zorgen over zijn, die worden door scholen vaak nog vaker naar school toegehaald. Het is niet zo dat de leerlingen op dit moment niet op school zijn of niet in beeld zijn. He, dus als je het hebt over 5 weken langer naar school, dan vallen altijd nog aan het eind van het jaar, zoals u weet, een toetsweek en een rapportvergadering af. Dan heb je het over 3 weken. De kinderen gaan al de helft van de week. Nou, dan gaat het dus nog om 3 keer 2,5 dag. Nou, dan gaat het om 7,5, 8 dagen. Nou, om daar nou voor dat risico te nemen wat de minister nu gaat nemen, lijkt ons onverantwoord en niet nodig. Is dat een soort prestige ding, denkt u, van de minister? Van dat hij toch kan laten zien van, zie, het is toch nog gelukt om ze wat langer te laten gaan? Nou ja, dat zijn misschien uw woorden. Kijk, ik had het fijner gevonden als deze minister zijn prestige had willen bereiken met het oplossen van het lerarentekort of dat soort dingen. Ik vind dit eigenlijk een beetje, nog wat wij zeggen, het is niet nodig en onverantwoord op dit moment. U maakt ook bezwaren tegen dat dit eigenlijk een beetje is doorgedrukt zonder tussenkomst van de Tweede Kamer. Nou ja, kijk, het is natuurlijk heel raar. Op zich is het een versnelling van het stappenplan, het corona-stappenplan. En dan wordt hier de minister stapt over de adviezen van het OMT heen. Zonder dat hij dat met de Kamer bespreekt. Dat vinden wij nogal wat. Ja, en vooral ook omdat u het er niet mee eens bent natuurlijk. Hebt u gesproken met Slob al, of niet? Ja, nou, ik heb hem zaterdag gesproken. Toen is de aankondiging van het besluit. Toen hebben we ook wel onze opmerkingen en voorbehouden bij deze dit besluit gemaakt. Sindsdien heb ik hem niet meer gesproken. Nee. Goed, nou, in ieder geval ligt deze brief er nu namens ook de andere onderwijsbonden. Dank voor de toelichting. Hendrik de Moel is dat van de Algemene Onderwijsbond. Aldo. Se despierten con la luz de tu mirada. Yo a Dios le pido que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde. A Dios le pido que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo. A Dios le pido por los días que me quedan y las noches que aún no llegan. Yo a Dios le pido por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos. A Dios le pido que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo. A Dios le pido un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. Este corazón, todos los días a Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón, todos los días a Dios le pido. A Dios le pido. Este corazón, todos Juanes, was dat? Het is 16,5 minuut over 9. De kritiek van Jan Publiek. We hebben voor wat verwarring gezorgd vanochtend bij luisteraars Anton en Ralf. Gisteravond heeft de White House Red van de Britse straatkunstenaar Banksy €380.000 opgebracht. Dat is het grootste werk van Banksy tot nu toe. En ik vertelde vanochtend dat alleen het hoofd van de rat bewaard is gebleven, omdat dat op hout was geschilderd en de rest op de muur. Maar daar gaat het al, daar gaan we inderdaad al de mist in. Want dinsdag zei Richard Hessing, de veilingmeester, nog het omgekeerde in onze uitzending. Ja, hoe zit het nu, vragen zij zich af. Was je toen even koffie halen of zo? Heel erg verdiept in iets anders qua werk, denk ik. Want ik heb dat even gemist, maar inderdaad. Het... Nee, klopt, zo heeft hij het wel uitgelegd toen, Richard Hessing. Ja, nee, juist het deel op het hout is gesneuveld eigenlijk. Ja. Daar zat dan het lijf op. Ja. En het hoofd zat op de muur. En dat hebben ze er dus netjes uitgehaald. Dus dat hebben ze goed opgemerkt. Ze hadden gelijk. Een luisteraar Paco dan, die hoorde iets geks vanochtend. Hey Jurgen en team, goedemorgen. Dit is Paco Busteros Leon uit het mooie Leiderdorp. Jurgen, wat leuk dat je zo content bent dat je terug bent van vakantie. Hebben jullie jezelf gehoord? Stukje van de overname van MGM door Amazon. Het gaat over content, dacht ik. Nou, volgens mij zat je te lezen op het papiertje. In ieder geval, zet hem op en de klemtoon... Het is van mij deze keer. Doei! Ja, dat is heel scherp van hem. Ja, kijk, ik hoorde hem zelf ook. Hè. Ik versprak me daar. Maar kijk, de oude wet is gewoon doorgaan. Hè, doen of, ja. of niks aan de hand is. Maar goed, hij had het door, Paco. Ja. Ja, klopt. Content. Ik was niet zo blij met de content. Helemaal goed. Ja, joh, het is logisch toch dat je dat af en toe door elkaar haalt. Morgenavond dan kunnen de Friends-fans weer genieten van een lang verwachte reunie op SBS6. Moesten ze lang op wachten. En we bespraken Lisette van der Ster over die special die vanavond al in de VS wordt uitgezonden trouwens. Zij is entertainment-deskundige. Maar hoe word je entertainment-deskundige en welke studie is daarvoor nodig? Dat vraagt luisteraar Richard zich af. Ja. Goeie vraag. Ja, eigenlijk zijn we allemaal entertainment-deskundigen, toch? Als je af en toe een keer naar zo'n tv-programma kijkt... waar dan al die dingen voorbij komen, dan ben je toch al gauw deskundige. Vaak genoeg RTL Boulevard, shownieuws en alle privébladen door. Maar Lisette is officieel correspondent in de Verenigde Staten. Voor Linda, hè, geloof ik, doet ze het. Ja, onder meer. En ja, als je gewoon heel veel al van jongens van de media en allerlei dingen volgt... Ja, dan kun je jezelf benoemen tot entertainmentdeskundige, denk ik. Als je gewoon alles volgt. Ik weet niet of daar een studie voor is. Wellicht ligt er hier een toekomst voor, Richard. Ja. Laat het weten en blijf reageren. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app... of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Erwin de Hart is file-deskundige. Ja. En heb je ze opgelost allemaal vanochtend? Dat is me niet gelukt. Er rijden te veel auto's op de weg en er gaat te veel mis op de A28 Zwolle richting Groningen... viel glas van een vrachtwagen af op de weg Pardoes. Tussen knooppunt Langhorst en Afrit Zuidwolde heb je daardoor een half uur vertraging over 5 kilometer. De rijbaan is dan ook afgesloten. Verkeer gaat stapvoets over de vluchtstrook erlangs. A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Ook via de vluchtstrook tussen Waalwijk Oost en Vlijmen. 8 kilometer stilstaand verkeer. Vandaag ligt het in de winkel, het boek Bent u de burgemeester? Van Joyce Sylvester. Met als ondertitel een eerlijke open biografie over het leven en de politieke idealen van een pionier. Mevrouw Sylvester, goedemorgen. Goedemorgen. Allereerst even de titel, hè. Kunt u dat eens verklaren? Nou ja, de titel van het boek zegt in feite alles. Ik werd in 2009 waarnemend burgemeester in Naarden. En tijdens een receptie werd ik aangestaard door een meneer die zei... Bent u de burgemeester? Ja. Wat zei u toen eigenlijk? Ik had geen kans om iets te zeggen, want de bodes namen meneer gelijk mee... want ze vonden het een beetje een gênante situatie. En na een minuut of 10 kwam meneer terug en hij zei tegen mij... van mevrouw, excuses, ik had een heel ander beeld van een burgemeester. Ik heb me niet gerealiseerd dat en vrouw en zwart... dat u ook een burgemeester kon zijn. En dat vond ik wel heel ontwapenend. Nou, want wat zeg je dan tegen zo'n man op zo'n moment? Ik was een beetje sprakeloos, want ook voor mij, ik moest ook mijn beeld bijstellen. Ik vind het heel gewoon als ik 's ochtends opsta en aan het werk ga. Maar blijkbaar is dat niet voor iedereen zo. Dus die meneer bracht mij wel het bewustzijn bij dat we allemaal toch wel rondlopen met beelden. Ja. En het mooie is eigenlijk dat hij, zijn dochter, deze meneer is overleden. Zijn dochter heeft mij jaren later een brief geschreven dat het hem plezier had gedaan dat ik werd geconfronteerd met zijn vooroordeel. Dus het is allemaal weer goed gekomen. Ja, want u hebt een heel leven in het bestuur al doorgebracht. Lid van de Eerste Kamer geweest. U noemde al Naarden, ook nog in Anna Palona een tijdje waarnemer geweest, hè? Als burgemeester. Waarom wilde u dit boek schrijven? Ik heb in mijn leven jong ervaren. Als 11-jarige kreeg ik een buitengewoon slecht schooladvies, terwijl ik een goede CITO-toets maakte. Heel jong al ervaren wat het betekent om onrechtvaardig behandeld te worden. En ik heb dit boek willen schrijven om te wijzen op de noodzaak voor gelijke kansen voor iedereen in de samenleving. Maakt niet uit hoe je eruit ziet of wie je bent. Het gaat om je talent en je vaardigheden en dat je dat kunt inzetten. En ik denk dat het heel erg belangrijk is om in de samenleving radicalisering te voorkomen en draagvlak te houden onder onze democratische rechtsstaat. Die schoolkeuze bijvoorbeeld waar u over begon, dat is nog steeds zo. Hè? Dat soms mondige ouders kunnen bepalen of een kind nou juist wel of niet verder komt. En dat zou natuurlijk niet zo moeten. Je moet gewoon kijken van wat heeft iemand voor kwaliteiten op dat moment. Je moet vertrouwen kunnen hebben in elkaar. Vertrouwen in de leerkracht, vertrouwen in bij wijze van spreken de tandarts, maar ook in de rechtsstaat. Als de rechter een uitspraak doet, moet je daar vertrouwen in kunnen hebben. En als je dat vertrouwen in elkaar verliest, dan hebben we met elkaar een samenleving waarin toch wel heel veel ontevreden en boze mensen rondlopen. En ik vrees dat dit op dit moment ook zo is. Het schuurt, hè? We weten het allemaal, gele hesjes, boeren, mensen vanuit de regio voelen zich niet gehoord. En als we dat niet heel goed met elkaar agenderen en met elkaar aanpakken, elkaar gelijkwaardig behandelen en gaan naar een rechtvaardige samenleving, dan kunnen we trots zijn op de rechtsstaat waar we in vrijheid leven. Maar dan stelt het in feite ook niks voor. Want die rechtvaardige samenleving, die is er natuurlijk eigenlijk nooit geweest. Is dat voor u juist ook een reden geweest om bijvoorbeeld de politiek in te gaan? Ja, zeker. Ik ben eigenlijk vrij jong geconfronteerd met burgemeester Van Tijn. Hij was heel zorgvuldig op de inbewaringstelling. Hè. Mijn moeder werd huismeester van de burgemeesters Van Tijn, Patijn. En toen Cohen kwam, ging ze met pensioen. Daar zag ik voor het eerst hoe een burgemeester omging met inbewaringstellingen. Mensen wordt eigenlijk vrijheid ontnomen. En de wijze waarop hij dat verdedigde, stond voor die democratische rechtsstaat. Maar wat waren buitengewoon geïnspireerd. Wat waren dat voor mensen dan? Dat zijn mensen die gedwongen opgenomen worden in een inrichting. En dat kan alleen als de burgemeester daar toestemming voor geeft. En de wijze waarop hij daarmee omging, de zorgvuldigheid waarmee hij naar die inbewaringstellingen keek, dat raakte mij. En toen ben ik mij gaan verdiepen in artikel 1, et cetera, et cetera. Ja. En zo kwam u uiteindelijk ook in die politiek terecht. Want u zegt in het boek eigenlijk ook van hoe belangrijk rolmodellen zijn, hè? Ik ook weer eventjes vertrekkend vanuit mijzelf. Ik kreeg toen ik in 3 VWO zat een invalleerkracht wiskunde. En die zag eruit zoals ik. En toen dacht ik, als die mevrouw dat kan, dan kan ik ook wat. Dus ik denk dat rolmodellen buitengewoon belangrijk zijn om mensen te laten zien dat je veel kunt bereiken in onze samenleving. Er is veel wat misgaat, maar er is ook veel wat goed gaat. En er zijn ook veel mensen die je wel het vertrouwen geven en wel de ruimte geven om je kansen te ontplooien. Dus grijp die kansen. En merkt u dat zelf nu ook? Want ik zat even te kijken. U stond in 2019 nog in de top 200 van invloedrijkste Nederlanders. Dat lijstje van de Volkskrant. U was bij de 100 invloedrijkste vrouwen van dat jaar. En zijn er dan ook al meisjes of vrouwen bij u gekomen en zeggen, ik zag wat jij deed en dat ben ik ook maar eens gaan doen. Ja, dat klopt. Ik weet nog dat ik ging waarnemen als burgemeester in Naarden. En er kwam meteen een mevrouw naar mij toe en die zei, nu u daar zit, heb ik hoop. Het is natuurlijk ook afwachten, kan je het allemaal waarmaken? Je gaat erin. Ik ben erin gegaan op de wijze waarop ik dat wilde. Maar dat het hoop geeft en dat er anderen zijn die geïnspireerd raken, daar ben ik wel van overtuigd geraakt. En u noemde Ed van Tijn net als een inspirator ook. Groot voorbeeld. Heeft hij het boek al gelezen? Ik ga het boek volgende week naar hem toe brengen. Ed is alive and kicking. En ik noem hem ook mijn politieke vader. En ik ben ook heel trots om hem dit boek te gaan aanbieden. Hij is over de 80, maar nog even scherp en inspireert mij nog steeds. Ja. En het boek ligt dus vanaf vandaag in de winkel. Dank voor het gesprek, Joyce Sylvester. Bent u de burgemeester? Zo is de titel. 1, 2, 3, 4. de dag. Drie zaken uit het nieuws. Daar gaat u meer over horen. Vanmiddag behandelt de rechtbank in Den Haag een tweede kort geding over het volledig heropenen van de sportscholen zonder de huidige beperkingen. De sport- en fitnessbranche heeft opnieuw een proces aangespannen tegen de staat, omdat ze bang zijn dat veel sportscholen dreigen om te vallen. De Franse president Emmanuel Macron is in Rwanda. Hij bezoekt onder meer het genocidemonument in Kigali. Mogelijk komen er excuses voor de rol van Frankrijk in de Rwandese genocide. Dat was in 1994. U hoort correspondent Frank Renaud over het bezoek. President Macron gaat vanochtend, nog voor hij met de Rwandese president Paul Kagame gaat overleggen, eerst naar het zogeheten genocidemonument in de hoofdstad Kigali. Daar liggen de resten van 250.000 slachtoffers. En Macron zal daar een plechtige toespraak houden, wordt hier gezegd, gericht aan de nabestaanden en de overlevenden van die genocide. En de grote vraag is of hij daar ook excuses zal gaan maken voor de Franse betrokkenheid bij wat er in Rwanda is gebeurd. En vandaag worden in Den Haag de resultaten van alle tot dusver onderzochte Fieldlab-evenementen gepresenteerd. Pieter Lubbers van Fieldlab hoort u nu. De doelstelling van Fieldlab was om uiteindelijk met een set van maatregelen te gaan komen die je bij verschillende type evenementen in verschillende risico's-niveaus, dus besmettingsniveaus in Nederland, zou kunnen toepassen. En die set van maatregelen, dat noemen wij een maatregelenmatrix, is ook een van de aanbevelingen die we doen richting de overheid, die dat zou kunnen gebruiken voor uiteindelijk het openingsplan en weer het openen van zowel de evenementensector als een stuk van de maatschappij. En dan zometeen na 9:30 begint Spraakmakers met Guilaine Plag. Guilaine, wat gaan jullie doen? Alexander Pechtold is onze spraakmaker van vanochtend. Oud-politicus natuurlijk, tegenwoordig directeur van het CBR. Maar hij zit er vandaag vooral als kunsthistoricus. En dat heeft alles te maken met het kunstdepot van Boijmans van Beuningen. We horen natuurlijk wel over het museum dat het flink vertraagd is als het gaat om de verbouwing en dat het ook veel duurder gaat worden. Maar met het depot hebben ze wel in die zin revolutionaire plannen dat we dat nog niet vaak hebben gehoord bij musea in Nederland. Dat moet helemaal opengesteld worden. En Pechtold heeft ook nog een plan om dat veel meer te digitaliseren. Dus daar gaan we het na 9:30 uitgebreider over hebben. En nou, jullie hebben het natuurlijk ook al gehad over de reunie van Friends. Was jij een fan eigenlijk, of niet? Seinfeld eerder? Ja, ik was meer Seinfeld, ja, zeker. Nou ja. We gaan daarover hebben met de filmwetenschapper Dan Hassler-Forrest en scriptschrijver Ger Apeldoorn over het succes van die comedy-series, maar ook het verschil in humor tussen Amerikaanse, Britse en Nederlandse humor en wat we nog kunnen verwachten in de toekomst. Oké. Allemaal in Spraakmakers. Eerst krijgt u een overzicht van het laatste nieuws van Kirsten. Het huisorkest hebben we vandaag extra gevulde koeken en koffie gegeven. Die gaan wat langer spelen. Want ik wens u nu alvast een prettige donderdag. Goedemorgen. Radio 1.